الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفصلات آية تناظر نيرو التي إليه أوكت أن لا يرد إغسى غندنيا علم الساعة دون أن جلن توغنا وما تخرج هو بيغا بكا هون تبكا من ثمرات جلي ترمينا من أكمامها ننبغي كرمين دي وما تحمل فون تتنان ديني من أنثى جلي يغريا ولا تضع يغري سنتين غنتيريني إلا بعلمه كانتنيا تألا توغنيا ويوم كوتانشما يناديهم إيجي غانغونو أين شركائي نانتين نكفل مونخا قالوا إنا غساتي آذنا ورانتو إندي ما منا أنت جلو كودي من شهيد جلي سيدا لما يام وضل عنهم كنا سانكو بكيا ما فوكيبي كانوا يكون غني يدعون كيبي خلي من قبل سادو لنكي كانيا وظنوا إنا inadan kanaku malahum nanti fofo sunti danga mimma hisin gelli kisiraqiya la yasamul insan aramane min tatumbaka min du'ail khairi khairin kirin denga wa imma sahu sharu ka gelli bonenga na meme faya usun ananya jikiran kutananga qanutun kebe jikiran kuti en kote kote ngani wala in adaqnahu gello gana temundi rahmatan nema ya minna nangiro ko Allah من بعد ضراء توران فالي مسته تورا بغرا ميمي ليقولن على مر من ناتي هذا لي كينين كيا دنغندوك ينقوى مني وما أظن الساعة إكي ملقيا من كوتان كنشما قائمة أنت وسكي ونيانا يا ولئن رجعت فهري غنينشا غندي إلى ربي كاتين كمان إن لي أوين كدنغني عنده ألا نينغ للحسنى الجنة وين دنغني يا في زرين دانانيا فلننبئن الذين موغرا كيتوين موغرا يمونتوين دي كفروا كوبينو كافراغو بما ني خباري توهن عملوا غرا كيبي غولي ولنذيقنهم موغدي تموندي من عذاب جلانغان قتان غليظ كيبي برغتنغني واذا انعمنا وغنا ني منجحو على الانسان ادم رمن كميا عرضا اني فلكوي وانا انا قصا سورنا اللاتو بجانبه في كارنا وإذا مسه الشر قابنين أنا ميمي فذو دعاء أكننا ندوا ندون كي خرين دانا دون كي عريض أخرين دين غبي غبي غنين قل سري الله غن نيمان شغا كما يقول إنا قصة لا تسرون إني كار الله إنا ندوران كاريها جنتقى من جام فقارو كدو مارين نكورين تكرو مسكينو كوي قابنين أنا كتتا ananya duanga no dunkei aduang nga agabe-gabenya na arid agabenya ni qul muhammadan nanti araitum qadin kibari inkana inkana illa gananyi min indillahi illi alla banginga thumma kafartum sagiqakum kafiragu bihi ti qur'ana kei man adallu kendi kuna kogan sirenda sangkunta mimman dina yemminga huwa kenyemmea fi shiqaqin hakenga sughidi ba'idin kebe latengani qul araitum inkana min indillahi ati farin nagu kafir nugura kadi ini khibar de gelli qur'anan danya ga giralla banganya kaun kahira gutai ken ku ngasirin ta sankon ta khai Allahu akbar sanurihim mogara kafir nun ngarindi ayatina oka wa finunga fil afaqi duna tatunkaranga wa fi anfusihim aru imminu khadi hatta ma birambe yatabayyana agambange lahum idangani annahu nanti qur'ana de alhaqu ayani tunga awalam yakfi ikumma wasiba birabbika ama wasitan kamangaba annahu nanti allah de ala kulli shay'in fo inne besuka kama shahidun Allah ni shaydana nyaye tong tongu innahum kukafirun de fi miryatin ikunga jighi ja khaydi fi liqai rabbihim ikamangi mallimma kunga ima sahula gharakotanga ala tongu tongu innahu Allah de bi kulli shay ifo inne besu ya muhitun Allah ni goin katana nyaye suratu فصلت أنمير أي سورة الشورى سورة الشورى أيا قال أيا تنقتل أيا في الليانا نغندي أكني تنقتل سورة سكان دنياي ما سورة في الليان دنياني مكية تنقرقر أيا سكيانا نغندي مكية أيا قال فارن كما مكاي الشورى أولا نهين كويمي أغني هبيد برنا النصر مشاورا لماغو بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كن قطن يايرو قطبان كوغا حسر والله أعلم بمرادها كذلك كم غاني يوحي إواخين ديني إليك كتان كنغا وإلى الذين أرو كتا يمونقايا من قبلك كبينو غنكاني الله الله أنقين ديني العزيز أياني نيندانا الحكيم الله نكيتانا له ما كنغا الله دانا في السماوات كبغا كمبتو نيردي وما أروفو سودان بي في الأرض تنغى نيام بدو نيريدي وهو العليم الله نتنغى كلاون تنغى العظيم الله نتنغى غورنغى تكاد السماوات كان بدو نيري واتنتنو ننياغو يتفطرنا إغافنتن النمبوغي من فوقهن نيام كما يا والملائكة ملكا ننقاي يسبحون كونغ سبحان الله كونغني بحمد ربهم إكمن تيغان دنغى ويستغفرون إيوا يمبا يمورن الله لمن يمون دنغى في الأرض كبينو غني نواندي ألا تونغ تونغ إن الله الله دي هو الغفور أياني غفرن داننا الرحيم الله ني في النايك نياندانا والذين جلان كبينيا اتخذوا إغرا كبينو تيكتي والذين كافر نكبينيا اتخذوا إغرا تيكتين دي من دونه الله تننا أولياء أبي سلمويا الله الله دي حفيظ أياني tangandananga alaihim kumu manchu kama alladi jalangu kwa alla ni di jalangu kusutangana wa ma anta anke muhammadu manya alaihim ikun kama ya biwakil tituga nyime anga sikikibarunga wa kathalika kemurani awhayna ukaindi ilaika katanke nga qur'anan qur'anan arabiyan arabin kanninya arabin kanninya litunzira qur'an nangongondi ummal qura debun shaka ya ya ni makka ya waman aru yemme sudan benga haulaha kunga makka khagonga ya gani dunakuten chuya watunzira annangongondi yawmal jam'i kahumande ngotanga suronni kilunto gadi la raiba sikaru gere gere ganta fi kenko tabe no gondi fariqun kenko ta ya jama wanongani bil jannati kungal janna no gondi wa fariqun jama yugo wano fisair kunga imbi nguman no gondi walau sha Allah agalingan la dangani laja'alahum ganjingani sunyana ummatan jamanyai wahidatan bane gani kenga walakin khabari yudkhilu man allana yemme nyarundini yasha'u kebe galingada fi rahmatihi ihinne nogondi wadhalimu kafir nunkunga malahum fofo sunti danga miwaliyin gelibi salimai wala nasirin demandanan ti dangani ma kenka ita اتخذوا يكون تجتنديا من دونه الله تنعي أولياء بيسلم يا الله الله ده هو الولي الله نيولين يا غني بيسلم معا وهو الله ده يحيي الموتى أي يحيي الله نعلن دين ديني الموتى كرفرونا الله ني ممنشو كر غرين ديني براند قديم وهو الله ده على كل شيء كون بيسو كما يا قدير الله رويا وما فوبي اختلفتم خغر من سوخي فيه كم فوبي نغنى من شيء يلي فويني فحكمه أكي تنكنا إلى الله كنك تألاي ذلكم الله قران كنياني ألاي ربي كمن تنك ألاي عليه ألا kama tawakkaltum ke tuga kama ya wa ilayhi tawakkata allahi unibu ngena dura sagana kata allahi fatiru samawati kampadu nyiri taganda nanna ya yi wal ardi adu nyampadu nyiri ya jaala allah tagandi lakum khadangani min anfusikum khay minudi azwajan sunnal limu ya yaghyaku ya wa minal an'ami adu karafumu munkadinya azwajan nonu nyayi يدرأكم أغا قطقنا في كن نغندي ليس أهو انتقو كمثله قل مغنى شيء هربانيا ليس أمنيا كمثله قل مغنى شيء هرباني هو هدو ألا انتبانا وهو السميع أناني ألا نمكانا قاي البصير ألا نغلا ننياي له أو ألا دنني مقاليل السماوات كم فرن يريشابنا والأرض أرون ينبض النيريا يبسط الرزق اللانا ورزقين بويني لمن يمن دنغني يشاء يبي قلن اللادا ويقدر اللانا ليغن دين يمن كما قلن دنغني إنه اللادا بكل شيء تفوين بيسو يا عليم اللانا توانا نياي شرعا اللانا شريا دي لكم خاكون دنغني من الدين يلي دينك كلن ما فوبي رهن شرعا قدنغني وصا أغاوسي به تكنا نوحا نوحا يا نبي الله نوحا قدن يامري فوبيا والذي أرو يم أرو فوبي خاي أوحينا وغرك بي خاي إليك كتنك محمد يا وما أرو فوبي وصينا وغن يامري به تكن فوبي إبراهيم وغر إبراهيم وسيدنا يامري تاي وموسى أرو نبي الله موسى يا وعيسى أرو نبي الله عيسى يا أن أقيم الدين ننتنا الدين انتقين دينا تلوندي ولا تتفرقوا إما غفت فتي في دينا نغندي كبرا كم قسقورو على المشركين في اللكفان كما يا ما كن ينقوري كما تدعوهم أنجي خلي إليه كتاكي بين الله بان بتو الله الله دي يلتبي الله انشغن دين ديني إليه كتدو يا من يمنا يشاء كيبي غلين الله دنا ويهدي الله انكندن ديني إليه كتدو يا من يمنا ينيب كبك إدورا ساغنا كتا الله وما تفرقوا إما فتفتي إلا من بعد ما أغنطنا هم فالي جاءهم أغريا العلم تواقنا بغيا إفتي نعب قلا غنيا بينهم إدور النقر حاسدا غنيا ولولا كلمة كلمة غمبقى في سبقت كنغان سامي ديغا من كيتي غمبقى سامي من ربك كتا ننجران كمان إلى أجل كتا ساتويا مسمى كنتغن كنتنغني لقضيا ألا نكيتني بينهم إنخان وإن الذين يمك بينيا أورثوا الكتاب إغريخين لكتاب من بعدهم النبي ممبليا لفي شك كن يمواسكا نغندي منه كلكن كتابيا مريبين سيكا كبيغي غيري غيرين ديني فلذلك كندن ناكي قرآن باتيندا فادعو أنن كريني كتايا واستقيم أنن مالين انتوكين انتاغون مالي كما كمكم مغا أميرتا إغران يعمري مغم بأنن تلون كندن ولا تتبع مغا سوكيدو أهواءهم إيون كيلون وقل أنكن ننتي آمنتو جتون وندي بما تفوفو سويا أنزل الله الله غراكين ينقى من كتاب جل كتابنا وأمرت إليكن يا مريا لأعدل ننتلون بينكم خنقنا الله الله دي ربنا أينو كمان وربكم أيني خغا كمان لنا أعمالنا وقلنا دنا ولكم ولكم أو قد أنني أعمالكم خقلنا لا حجة hujjanta bainana unakanga wa bainakum aru khakha na khawra me kutanden to naketa allahu alladhi yajma'u allan kafmandini bainana unakanga wa ilayhi wa kata allahi almasir lagarranna kata allahi walladhina aru yamkubiniya yuhajjuna kubinu ga fadangallima gundabarni fillah allan kibarindi min ba'dima hum palleya ustujiba iganyimi lahu khayfa ndangani hujjatuhum kumme kutan neke dahidatun abunon tenyani daga adagan tenyani inda rabbihim ikaman bangenga wa alaihim awi kammai khadi ghadabun butenga walahum awi dangani adabun yangang katanga shadidun kebe kotengani waladzina yuhajuna fillahi min ba'di mastujibala farelli halle suronga nyima dangani kita me kutan de suga nongani dahida kenni kahunya ga dagani bari suron ara suron kitaw gillagani ya bahani ma khadija kap ga kapai ma abubakar ga kapai ma min badi mastuji bala allah kenya ranga ni dawan no kon haram bana ga nan suron suron li na allah da dun ga nan khalasi ni tongun kam am bana ga ni hillo sikko alle mun ka kenga bonoye suga re kata kellan ta ganjen kallegi ke bonon din haran kenga nakara kata ken to ko du mena ya الله الذي الله نتونكنا أنزل الكتاب على كتاب ينقندي بالحق كتونغا والميزان أرو تلونغون تاغونغا وما يدريك من ننكن تويندني لعل الساعة أمي ودي لقيا من كوتنغا قريب أتين تنتنياني يستعجلو إيوا قرتني بها كلا غرا كوتنغا الذين يمونغا لا يؤمنون كبيرونغان تتونغون ديني بها tila khara kotanga kubenu kan tasakala khara yang kortina yang walladina yemu kubeni ya amanu kubenu gatongondi musfiquna ikun kanun tenyani minha la khara kotanga ya'lamuna iwatu khamine anna nantila khara kotanga alhaqu kenyani tongung arini amene ala tong tongu innal ladina yemu kubeni ya yumaruna kubenu game kutana bisaati la qiyaman kotandi la fi dalalin kunga sanko yenongondi بعيد كبه لا تنغني الله الله نتنكنا لطيف مغمغن تنياني بعباده تيكمنا يرزق من أو يمن أرزقنا ناكو يشاء كبه قلن الله دنغني وهو القوي الله نسمبن تنغ العزيز الله ننين دانا من كان سربه قناني يريد أغلى هنيا حرث الدنيا حرث الدنيا من كان سربي غناني يريد أغلهني حرث الآخرة لا غرب راجن ياي نزل له أنه كفا دنني في حرثه أبراجك يا حرثه يريد أن يسوكم قو على كل حال أنا يسوكونا تريتين دو قو دنانو خند أنا قولني كارو الآخرة ننتوغا نعم كنيني أهرو براجن ياي ريان ومن كان سربي غناني يريد كان كما انغلايني حرث الدنيا دونا مسومنيا يا براجنيا يوتيه ونا اوكنين ديناي منها جلي دونا براجنا وما له هو انت دنا في الاخره لا خركوتان من نصيب جلي تقيا سر سوغنا غولن دبنا ما خلاص سانغرانيا دونا خبارين انقلني دونا لا خر حرب بان سنتم مكانو كان الله فارنتي انما الاعمال بالنيات أفيمني لهم شركاء ما كن قال لهم شركاء كفلم منياني دانغاني جلان منياني مغابا شرعوا كونغا شريان دي دا لهم كونغا شريان دي لهم إدانغاني من الدين يلي دينا غانا دينا يوغو دبري دانغاني ما دينا بي لم يأذن الله غما دونغ غما دونغ به تكن دينا دبرن دينغا الله الله غما دونغ كينغ ما لم يأذن به الله ma kafir nukoi kunda kama nunya kitaba kube nuga shariandi ni dangani ga hon shariandi da nai kebe Allah madungai na dina tanartiba wala wala kalimatul fasli tongundi ga ame mafatan panjin den diga ame galli ga mpaga same laqodiya ganjinga inyi kitini bainahum ime na khang al fasla wala nanti lagara nantinti yanga katana malagara kotanga wa inna zalimina kafir nunkunga lahum awidangani adabun yanga katanga alimun kebe mamandana gani tara zalimina anga kafir nunga la musfiqina ikanuntunyani imma baka honga kasabu ikitungara kebe golli al kenkunga de waqi'un khannana nyani bihim ti ya wurani iga kanu kebe intakisna khanni kamma ya alladina yemu kube niya amanu kube nu atongondi wa amilu salihati gara golli sirun golli rawdati ikunga waralla qudi aljannati aljanna waralla qunnu gondi gi isugante nun gondi gi bambi ngalunde dingar haram parunga lahumma kongi dangani yasha'u na igala hini kebe inda rabbi ربهم كمني وذلك أن كمبرا جواري والفضل كن يعني فسمون تاقوك يا الكبير كبه خوري غورنغني ذلك أن كن غري الذي كن يعني فونغا يبشر الله ألا كان من سوى سنبينينا عباده إكمونغا الذين يمكو بيني آمنوا كبينو غطنغون دي وعملوا صالحات إذا قل لي سيرون قل لي قل أننتي لا أسألكم تقفون ترندني عليه كندك كما أجرا هري مسويا إلا المودة أغان تنيا خنوي كتان في القربة ما رنتين تاو كري دمبي كبه غونا كن خنوي نتا خني خنا كن شاكي نتا خنا ندارو تكي نتا ومن يقترف سربي غنا كت مغاو كتيا غنا أغرى قل لي أغرى قل لي ندبري حسنة قل لي فوسرين نزيد ونا هو كفا له هدنني فيها كن قل لي سربي راجن حسنا سروي نيا ونا هي سربي نيا كفا مغايا خير نيا غنتان إن الله الله غفورٌ دانن يا ني شكورٌ الله ني كوفان دانن يا يقولون دان قولي سرون دان غني أم ما كن قام يقولون كافر ننتين يا افترى كن فاغا كتندي على الله الله كما كذبا غارن يا اي فإن يشاء الله أغانين الله دان غني يختم الله نبيخين دنيا على قلبك أنشن من كما يا ويمحو الله الله نبرغن دي الباطل غارن ويحق الحق أنا فرغن ثبت دي بكلماته تادغام انه الذي عليم توانا نياني بذات الصدور كيكوين دونك سور غندران تهين وهو الذي الا ني تونكان يقبل التوبه كيبغا توب لغانا عن عباده بكي كومون ويعفو الا نيمفانا عن السيئات بكا في بروندي ويعلم ما الا وفنت تفعلون خغا كيبي دبرني ويستجيب الذين يمن من اندان امنوا كوينو غاتونغوندي وعملوا الصالحات قال لي سيرون قال لي ويزيدهم ان يزيدنه كهيما من فضله جل فسون تاعون والكافرون كافرون كنا لهم اويدانني عذاب يانغان كتان شديد كيف يانغان كتان كوتنغاني ولو بسط الله الله قال لي غامبو اندي الرزق كوين كويبي اغاكيني لعباده يكمون دانغاني لبغوا كانشين ايني بيون تاعون في الارض نينين كما يا ولكن خبري ينزل أو ورزقين ينقندني بقدر ما يهون لن يرنعي يشاء كبيغ لنعدنني إنه الله دي لعباده تيكم خبير إنغا نعني بصير الله نعلا نعني وهو الذي الله نتنك ينزل الغيب أغا كما تقين ينقندني من بعد ما هم فليا فنطو إغا جكرا كتي وينشر أنا سنقندي رحمته إني من يغن كما تقنا وهو الولي الله نبي سلم من الحميد الله نتنكتي غندنا ومن آياته وقل لك وفينونا خلق السماوات كم فرو نيري تغندنا والأرض أرو نيام فرو نيري تغندنا وما هم كوافين يعني أرو هم قاي بثا ماذا نغن بثا agara kebe sanki ndi fihima kamundo nyinyen nokondi inda basin jeldi kungume hosu ya wahuwa allahu ta'ala ya ala jami'ihi ikahumandin kama idha yashau agana lingada qadirun allah rawakendanga wama asabakum hube gara kakita min musibati jeldi masibunga fabima asababunyati honyai kasabat aidikum kakitunga rakebe goli wayafu kala wayampana angkati خقول لهم فوق غبي غبي ديا وما أنتم فقم قامنا بمعجزين تي كوريندانو يا خيتي هيريندانو يا خنا الله كوريندي مانا الله فري في الأرض نين نغندي وما لكم فوفو سنتا قدنا من دون الله الله تنغا من ولي جلي بيسلم مايا ولا نصير ديمان دانا سنتا غما ومن آياته awagelle alla kawa finunga aljawari hurubenu gawurnu fil bahri fangen kamma ya yal a'la ko gidum mo ko gidu dinkanu ngana sikanka na ngana ila to inda ngana gide ngari kamunda ga sika dinka huru ko ka jinkam mai ga ko gidu nya gani in yasha mata gumance kal a'lami na ko ko ta gumancho in yasha egan angatu huru hare ko huru kundu jaman sugara di hure ni batonu ina solli gilen cigina kamna bandiral le ngani halle nya ngai gilla bucinne ngani mangal tinta gadillo gilla kal a'lam الله أكبر إن يشاء أغنى لنغان لا دنغني يسكن الريح أنا فانكي كسيجندي فيضللنا فوركنا كرا رواكدا إتن كنتونغني كدن على ظهره فانين كميا إن في ذلك أوغنى كندي لآيات كوافنونا لكل صبار سبرنا ننقور سودا منيا ننقور سودا شكور كوفان دانا سودا ألا نمان دنغني أو ما كنقا أغنى لنغان لا دا يوبقهن أنا فورك يولان ديتو سورا bima ihon sababunda kasabu gara kebe golli wayafu allah wayampana an kadin baka gabe gabe no wonde golli golli gabe no wonde wayalam alladina kuruna kenyo lande dabar yemunnatu kubenu game kotana fi ayatina ikalla ayundi malahum kunti danga mimma hisin nanti ururakhin ururakhin ururakhin ti danga de allah tina kende bari igani yolandi migani siginde hankengan har riyan tadagan har inda kuman ta kumini an tadagan an har kumian ta wurun fangin kamma ina kenda bari wa ya'lamu alladina an fam ko yemunnatu kubenu gara allah kutani yayun kudon wandi nanti malahum min mahis ururagente maka kisin nanti maka yereya sama ko be utitum igara kebe kin khayi min shay'in illi fainni famata'ul hayati dunya dunam breke dagam honyani wama boho dambigan umaka duna dagam mun bucinani kenna wama ko kebe indallahi ko be ga allah ninga khairun kenyam basangunta wa abqa ayan tuqo alladina yemundangani amanu ko be nuga tongonde wa ala rabbih kaman ka kama yatawakkaluna itu gan tiga tu gan allah kama ya walladina aroyen mukubeni ya yajtanibuna diga surene kaba'ira alithmi junubum fo khorunga wal fawahisha aro jeniunga wa idha ma birambe khadi walibu ikungana butu hum anninyi yaghfiruna diga yampana suruma kubenu gari tonya walladina aroyen mukubeni ya istajabu kubenu ganyimi ya rabbihim ikaman bang ikaman dangani wa aqamus salata diga rasallen sigindi wa amruhum ikhbarunga shura meungari yenyani bainahum idurun nakanga wa mimma arubaka hundi razaqnahum ogari kuke be yunfiquna iga ku yinini baka iga nafakni sura ke to kompaire suratu shura wa amruhum shura bainahum wa amruhum mu'minun qibaru shura bainahum me wari yenyani me warai ndenyani haqira anfamu jidin de nyani me ndun turun nak angana yobeda bar na ngara allah sama ko yamme mu'minin ke maka da ko yamme kun an kon no ngade ante la ko mu'minun nyaay kan ken na giran na hinda bar kun daga na nyam ko be an ken na wuru kat soko ha akoy tuwanun akoy akira surunga akoy khir sunga ko wuru ngada allah hindi siri tajruba ngi makhaya ha khode min di sarma ma kenqa qaram mo no khar lemma ma kenqa khir sendul lemine والذين يمكبين يا اذا اصابهم البغي تونغوندن اني كتابهم اني كوناري ينتصرون ايغا تامبون توغاني ميدي انا ينتقم فراندانين دي وجزا ينان ننتي سيرين انان كانغاركا هو سونتان هاري بانن تام كانغنا يامبا اورنا كونغان دا يامبا سونت وجزا بس كيادان كانغاركا كاركي بو كاننا ميكو انو فام ينتصرون كاناي ماغا دانغي دي aran kanda kanda ma kanda haba anke ndangi buru wajaza usayyatin fi buren tuga adunni sayyatun ame buho bure yayi mithluha ame nyira yangana golli buri bande bar aga gemme kebe yangan kata yina kemme akinna ngade faman afa wajaza usayyatin golli buren tuga adunga sayyatun ho bure nyani mithluha ame inyirunan tatu ande dangi nan takontoni ne kangana golli sir bande ba tam angana golli bur bande ba di bane Allahu akbar faman afa ha sirebe gana yampa aslaha wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha sirega diga mburen konanda ankana me kurada nan agara kifo kanda me ko kaure nan tanan ke brandangi de iganan kanda ka ila lok kanda rok alok idan fi kan kara fi idan champa kara sampa انا ماكم براندانغي امر الله التي لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم من القول نعم فمن عفا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فمن عفا فاسربي غنا يامفا اغدي حقمبروغا اصلحا اغدا سيرون ديندنيانا تشروكتا كمان فاجره كين كمان براجنا على الله الله كان الله كميا انه الله دي لا يحب الظالمين الله انت تونغوندانا مولا ولا من انتصر فاسربي غنا دو حسا بعد ظلمه اتون اتونغوندم بالي فاولائك كون كمان نونغا ما عليهم انتي كميا انت مؤمنون كم انتي كميا mi sabilin gelli jaragin killenna innama sabil jaragindo dogon killenna ala alladina yemunya kamaya yalimuna nana kubinu gabqasrun ayga surun tonyana wayabuna gabiunta kunan kembrandangi bil ardi yin kamaya bighayri al haqi gamunya titonguya ulaika kun kamannunga lahum awidangani adabun yangangkatanga alimun kebe gan mamandananga wala ولمن انتصر سيربي غانا كوري مونيني دا هوان نان نان كورا مونيني فوك مان نامين دبليا انكاران تامبونتوغا انتصر كينا غادا تامبونتوغا بعد ظلمه ياتون نان ندين فالي غران تون نان كاران امينيا فاولئك ما عليهم من سبيل سيرن تاتي نان كونجيرا غيني ني ليبودي نان دوخيا دي اها نعم وانما السبيل على الذين جراغيندو دوخو كنا akille ona kille kita skat serena jere kenni soronyai ya zulimun annas igarni ba soronga iga ibakki iga ajonga ni yai iya ga hingonga ni nambakanga wala nan tankara ki magimu anyam bakai kundu ha na manka din kama anka tuana manka kirsimma anka ha naam allah kenya jere kin wayabghuna fil ardi bighayri al haqq ulaika lahum عذابنا أليم ولا من صبر فسربا كان منيان صبري وغفر اغا يامبا ان ذلك انك نري من عزم الله كنك اللي في نشوف غورنياي ومن يضلل الله الله غني بي سانكون دي فما له كنت دان من ولي اللي بيسلم مي من بعد الله دانيام فاليا وترى الظالمين انا كافر نون الله لما برامبي راوا العذاب غران غنقتان نري يقولون يكونتني هل الى مرد يلا وكت ساغريبا من سبيل جلك الله يوران كله ونوغا بكاوغا ساغن كات دوناندي با كلنتنول وتراهم اني ولا يعرضون يبلون عليها جهنم يمبن كم يجي بويني خاشعين ينقانو غنيا من الذل جل اللغين كانوا ينجي سند من نغندي ينظرون يغفا يندني من طرف جل تونتن خفي انو يغني اورياني يغفا يندتي يا خان كوكونا من طرف تي يا خان تشومن خفي يغا مندي مباينه خو غوتيند يمبكي بيغرا awari igamuni ni rano ko daga imbe ke gotin gamundi gotin ku yanzuruna min tarfin khafi ha allahu akbar wa qala alladhina yamunati amanu kubenu gatongondi innal khasirina kuni kumanun kunko alladhina kuni yamunyai khasiru ha khasiru igakume anfusahum imenu ya ahlihim adidun konunga yawmal qiyamati laqiyaman kotanga ala dungtungu innal zalimina kafirun kunga ya adabi wayangang katandi muqimin adu mantengani aga taunuti yanta anta gilli kama badan irekundu wa ahlihim nuqoygo wa fasir nanti khasiru anfusahum wa ahlihim iperri dudi adi ihoro ya kharu bodi gan tongondi ga horo ya kharu be nuketna kay ga kafira go i perdi kundia na mi gani yonkilu mu be ketna al janna no kondi perdi kendia i gani dahabe kete perdi be khayri ara wati ni khadi al innal khasirin alladhina khasiru anfusahum kubenu ga perdi dut i ga kumi dut wa ahlihi madi dimbanu be ni ga tongondi i kunga bara tongondi no sere an ga matongonde andan dimbaye ke dimbaye ga matongonde anke matongonde ta an kumedi am perdi di kanga nanya kasuga tongonde kana menyal janna no gonga wa ma kana lahum bo fusumani dangani min awliya yalli bi sallimu yi yansurunahum igide mana dunillahi allah nandangi allahi wa man yudlilillah allah gani be sankondi famalahu kunta danga min sabilin jalli killaya istajibu استجيبوا حكم نمي لربكم حكم اندغني من قبل سادو ان ياتي يوم كوتن بلغريني لا مرد ساغندي غنتا له كين كوتا دغني من الله الله يبك الله كوتن بغرني لا غر كوتن غرنتا سا كين كوتا سردان تا يونتونو نانتان دغا دونا لي خديد ما لكم كونتا غدغني من ملجئين يلي سمبرغيا يومئذ كين كوتن وما لكم كونتا غدغ من نكير yelli koni yaawre nantin na gollen nakari kentano de nantin ke makere bar ay min nakir kentano ngani fa in a'radu gella gelli gani falle koyi kama arsalna ka man kinqi alaihim ikamaya hafizan nanya tanganda na ya in alai hohon tangkama illa albala wa gantanya kinyangun denya yi wa inna ukui de ila adaqna alinsana ogana sirente mundi inna nangiro ku allahi rahmatan nemanga fariha ala kusa kandung kota kunanya kali biha tikenne mayana kusanya bataran cirenga wa intusibuhum sayyiatun yelli bone ngani kita tampien no kori ngani kita bima ti hon sababunda qaddamat aydihim i menu kitungara kebe warakane fa innal insana adamarin menken nanya kafurun ken adamarin menken ni fisir ngalli khorenya lillahi awa allah danga mulku samawati kampado nyeri marenga wal ardi aro nyambado nyeri marenga yakhluqu ma allah na fonta kana yasha kebe galinga Allah da yahabu Allah kuindini liman mallan kinindini liman yemendanga yasha kebe galinga Allah danga inathan yakharunga yahabu ana kuindina kinindi liman yemendanga yasha kebe galinga Allah da adh-dhukura ana yugun kinia au ma kinqa yuzawijuhum ani yakhindime inasare dhukrana yugun gabunga wa inathan ado yakharunga wa yaj'alu man Allah na yemmenkanya na yasha kebe galinga da aqiman borokenga innahu allah de alimun tuwana nyani qadirun allah ni raktana nyai ho ho dambara wadang allahu akbar mare chuna allah da kamundo nyinye allah na hon taga na kebe galinga da yego wanonga ni aga na kita nan tikenga ya karim mundo aga na kago me wutu are mun chuna nyai ya karim dur haranda ya karuna katya ya ki isuna ya karim dur ina to qulu tu khallimu ويهب لمن يشاء الذكور يغون خا روانا لمن يغ دورما الله الله وكن قادنا ينتي كو ابراهيم او يزوجهم ذكرانا ما كن قاني يخني مي نسار يغون وا انا زادو يخو ينتي كو فارم مكو فارنا يغون دا يخرون كده ويجعل من الله ويمن يانا يشاء كبغل ان الله نانيا عقيما بركن انتر مكت كو يحيى مكو ina taru isa mako innahu alimun qadir misalu nyan kuide armar min kuten chu frein allah raway kede bar yogo wano kemba ke ngam neena ya karun nya kita burare mun chu ni guduri yogo wano ken nam neena yu nya kita burare mun chu ni ya karun dur ho wano ngani igon do ya karun chu wa kemma ka ho wano ke antanu mu manyi me allah akbar ke nyani allah ayana sirinya na burkenga ka burkenga hilwan ho wano ken jare ne anu fa ho wano kenta char wa nawanya na yakarin na nya borokenga igon ngana hari yakaru illi yaki kebane nasare kebane kenta char ken yakare ke problem na ke anu fam yo aga na jare buru raw nya na kala ga na sirbe taka kundun kundun akenke kenta nya na de وما كان لبشر ان تفتنت سريدانني اي يكلمه الله الله قد قلم ما غنو الا وحيا غنتنا وحي نياي او ما كان قام وراء حجاب تترم بالليا او ما كان يرسل رسولا انا خيف رنكين ملكا ننكي كتاي فيوحي ان اخين دي باذنه تي الله دونين ما انا هون خي كتاي يشاء كبي قالين danani innahu allah de aliyun allah ni tunka kallangun tenyai hakimun allah ni kitan cirnyai okay andawri nantika serendo allah nan diga mu mubasharatan anu fam mu gonu dantan ton illa wahyan wahyunga kom saradi ana diga mu katay kom musar allah ga diga mu khombe na khindi katay kanan tanke mbajonga na kinyalle anna nan kusadiga mu kundun kun au mi wara ihijabi na ma ken ka suturan palle kon na kangin gengi din na aro Musa ga digamu Musa da wari ya khama wari amma Musa da muwa khama wari na'am aw yursila rasulan ma ken kallan malaikan nan ke katai an Allah digamin ken yan dai ken yan qur'ana Allah digamin Allah ro farin digamu wahayu ngano aro farin digamu wahayu hiti ke Musa wala aro Musa digamu wahayu karanga aro Musa digamu nay wahayu mehti few na'am wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab kanantina ngusa Allah wari fasan fas kempeti de na'am wahyan yere inati kuyu ko ilham makin ka kuyu kagara aro kebe nanti illa wahyan agantanya ilhamun ye ando Allah nan diga mu ilhamun karam aw min wara'i hijabi makin ka suturan fallana yanda Allah diga mu hon takana kha khanya khintai aw yursila rasulan manamalikan nanti fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim honti wahyan hanake kenni kuyunye ma ilham wa kadhalika yamghani awhayna wa ga khayndi ilayka katankenna ruhan birandi honga ya gani wahyunga min amrina nangiro kwalla nyamrenga ma kunta anke muhammadu manyi tajiri anga tu mal kitabu mani khani kitabenga wal iman anke manya tu huwe gani limana ganka kunyimme ya walakin khabari ja'alnahu ora qur'ana kenya nuran qur'an dindu honya inahdi oga kandandini bihi ti qur'ana kay man yemma nashaa kebe galingo danga min ibadina nangiro ko mon de ko monti alla ko mon no konna na sirinya kananti qur'an kebe galinga danga ni min ibadina gello ko mondi wa innaka anke muhammadu latahdi anga kandini anga kandandini ila sirat kata killinga mustaqimin kebe telongon dengani siratin lahi alla killinga alladhi kille kebe lahu kamane kebe lahu ma fofo suga dangani bis samawati kebe kambato nyiridi wa ma aro fofo sudambe fil ardi kebe ganyi nyundi ala tongtongu ila allahi kata allani tasirul umur finun jusa gene kata allai kenya ni farenga yahdi qabari hidayatan irshadiya wadalala ha qat tawfiqi kenta amaka nara sunna kandilu siren chondo min kenta fare mak wallagati innaka la tahdi man ahbabt khaira khagatu wa innaka la tahdi awra na hinu nyabangandi kem bangandine sababu Allah na kande la kaman chondomen o kenya ni ona su bigan kom boy gatini salatul fatih il ma ughliq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratik al mustaqim la ilaha illa allah kem peti mutlaqun ade nanti faren kandandinia mutlaq ona wara kundun allah kandande ni hilwa har tuwanun ka hidaya beganu nas na killen ko yanga na bangandanda ketana ran tundu meke Allah khalle ni kan na ro kenye hillan hida kande ngana garun sundu me na daga kande ngano nga ga killu ku kun Allah men serla wa killen Allah men qama an taraga na na'am tawfiqin do irshadatu dilala na'am suratu suratu shura ni mere suratu zukhrufi yambam pompin ko ngin choranya ni keyi akin ni tannagatin do sura sikan ni nyaayi tan cegero ayonu kabiana no gonga makiya ayan ka alla farin kam makayi bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin wal kitabi aro kitabin a Allah ti kuneti kitabin a al mubin kitabe kebe banganda na gani inna ukuide ja'alna ora qur'ana ke lagarndi nyana arab ha qur'anan inna inna ukuide ja'alnahu oda nyana lagarndi qur'anan qur'anan na arabiyan makarampu ya arabiyan arabin kanne gani andaw inna ja'alnahu Qur'ana amma mo gondu tan anarno soken nan toda anyara qur'ana ya rabin kanne an famu indan tirndi kendi nanti ada nyai kammo mu'tazila nun nati at artaga na nyara rabin kanne bisja'ala bimaana warni khalaqa khayre muta'addiyan an famu amara ga qur'anan arabiyan bimaana ja'ala huna sayyara ada Qur'ana kebe ga karanne kun adanya adalla garndinya na rabin kanne ha na'am fadanga kunno la'allakum mami warikakun de ta'qiluna kana haqqil kitab wa innahu qur'ana kede fi ummil kitabi akembugo kitabun yimmenya dis kitabun cha khaya da yagan lawhil mahfuz ho ho go ma khair ami walla makakam kid lawhil mahfuz burida bun kenya dinarich Allahu akbar ladaina nana kinye ke nasimi suru nyoguni sira bura uga nyangana kebe khibarin konno uga rakasit nungu ta khanne maga uga rakai nungu to khanne maga ya qawatu mukara ya irikundu akenti qur'ana keni fekinye akamanta qur'ana ni fekinye ngege akibarun kunta koni no lidhalika ana على يقين أنه مات كافرا لذلك أنا لا لم أدعو له لم أسأل الله له الغفران والعفو بس إن كوا كمان نتو سيرا نمي بيغان ديغامي بيغا دانجين دانا خنغا لحالان هراغا كراوكو مسالة لا كي كندو أتي قرآن كي كوبية كوبية كوبية كوبية سيكاني نياهو مخ أنا هون كوبية أرو أنا كوبية بكبير كاني نورجينالي awu dan kebe goma fa fekinya no ma akinta qur'ana no kunni kindi hokke ta har bana oga hosu kunno khawni ha enke subhanallah a'udhu billahi minash shaitani rajim laqaram buraqum manya khabari allah kenki tanje nyani wa innahu qur'ana kebe yummil kitab wa kitabun shaqadi aya gani lahul mahfuz ya ladaina wajum min akam mundi laliyun kenguru gintanyani akallangun tanyani hakimun kenchirenyani agemun tanyani kitanan kan afanadribu yallo kusampan dinia ba ankum baka kakunga adzikra kawandenga safhan karakitiye ya matukunun de ya ankuntum nanti kakun nganya qauman suronga musrifina kemprandangano nganya kakunga kakunganya hilakafano ngaba afa nadribu ankum ay unu halikuina kakunga ba adzikra kawande ngawon takakin kunno kada safhan nankaraqitiya ndabari nakakun tukun ha Allahu akbar ankuntum qauman musrifin ti hakki qaunganya kemprandangano kendo nakakun tukun nadribu ankum dhikra safha Allahu akbar وكم أنجبا أرسلنا وغا خيندي من نبي جل النبي من الأولين سرحانا نندي النبي من بيغاري كونغا بنيان وما يأتيهم هو مريا من نبي جل النبي من إلا كانوا أغانتنا إغانيا به في كينغ النبي من يستهزئون gatolin taunu tayam fahlakna ohalakindi ashadda hobegan kotunta hobegan koto hobegan chembenta minhum makka kafirununga bakoshan lagande ya hobegan koti ya lagande di wamada abad adangi matalul awwalina suruhananun makan kutomme dangi talinun dangi ade allah tira suruhalaki ashadda minhum batshan kubenu qatamanta lagande kotengani nan koto makkan kon ga walla gate wa idha batashtum jabbarin Allahu akbar lagande lagande mpo kotenyani al batsh onaga wala insaltahum anga kafirnu kutirindi nanti koni yemmen a khalaqa samawati kengara kampato nyiritaga wal arda aro nyinyam pato nyiriya la yaquluna migati khalaqahunna al aziz dunkani ndana nyanda kutaga al alim kebe gani tuwananga alladhi dunka kebe jaala gatagandi lakum kadangani al arda nyinyanga mahdan nanya fo bointeya aganyang agatagandi lakum karangani ni nyen no gondi subulan dagana li killuya la'allakum ma mi wadi khakunde khawakande ne ati mahdan ma kille gatin na kille tariqum mahad kille pointe angana ken tunu an ciki godoro ke kamanga kamanga ne motondi saka ngana tata buron kille burun wangana gide ke kamanga na kani hantina ko gara igara tapinya bahida kana intine da tapinya bahida kana Allahu akbar walladhi arutum kakebe nazala aga yankandindi minas samai baka kamundi maan jinga biqadarin tilanyrayi fansharna obirandindi bihi tikenji ya baldatan yinyanga maitan kebe hurengani amare agati afahum lahu yunsharuna odangai anufamu yere kundini birandindenya fansharna obirandindi bihi tijike baldatan maitan daru onega alfasilla hafizahullah anufa maga america ara foto yogora katto yoga kinyenti ngaron yogono ko gatini kamme ke gil tabulle nyadi tabulle ko gana ti agri kamundi ona raga na don wayro tabullu ko buro onati tambulle buro onati kammu amen nyahayre ara foto liti nata ga biondi diga tabullun kamma few ya tabullun kamma nyaga na tabullu ku guure ara plantiti ya biom plantere ara picchu anda wori ba anda wari kun nda koy koy da ha anke nda wari na awatir fo gere khawai record ni na kambala kutine anya kam mu kesubul manyin qatabul kuwa no dina hubul makina khabro no hukuy mino hubul makka wala anda fam anda wat tabul ku gi wure jingana hayr riniya connection ngana ibedo be na ka wure danga watin jimpire no kura aw hay ka kam may kun ka jingar no kuma kayr aw ku jinta kuma ka kam ko jinti ma kam jingi kuma ka wura ken na ko enti jike gil tabullu ko an ta gil kan ko teke kadhalika aga tabullu ku kamalatu kuma latu no ko yogo ta kompo gilu nyokun waduna da nay ni tabulle nga suseni ay ganay dangu natihatu sahab Allahu akbar gatini ko tabulen takindano kombo gillu kadhalika kemmo gani tukhrajun kabaka kundunya yinyenga kara igana kamillita gabirene fundi fonu ngabaka mogombe kaga na kara kabaka kundunya walladhi allani tunqarutun gakebe alaqal azwaj agara nunen nonun taga kullaha asukaf mantenga wajala atagandina nyangundi lakum kadangani minal fulki gelli furunga wal an'ami arukarafum ari nyanga ho nyanga kadanga tarkabu khaga setu nukubenu kanaru furen nukonde kana taku dabanun kamaya litastawu uro kan tabati ala zuhuri ifallun kamaya afallen kamaya setu humfallen kamaya thumma tazkuru sagi kana simme ni'mata rabbikum kakaman ni'manga litastawaitu kanda sabati kanda taku nanyoko alayhi dabanun kamama setu hum kamaya watakulu kakunnati subhanalladhi sinna kungatun kanda sakhara aga khayandindi lana odangani hadha kesetuho kunduya ma kunna hukukum manyalahu kesetuho danga muqrinina millam moya awran umillam mahiti awran uranta sunnal limahiti ukapal limahiti muqrinin ma yugunnati mutiqina mutiqina quran takatta dangani alla kan taka khaya daban bai si manna annara ganna food anna siginda har limina mucini be garta kam makita na daga gurda amna ana sege gurda kana ta ku sikam eski kella wa kenna kenji gana barakim ha aran tai ken du do kenya ko hari ana fa mu musini ne be gama ken gana mu koyo da barta anan pau jenni anna kan to gama Allahu akbar hari yelinga nya yelinga gana Allah gana abaranda makanta nya Allah ta dan sakati nyogo me ma ken kan na kama kunna lahu kuma nyike sutu hodangani bur e hure kyani ba ma nanya gani ma nyogo menya gani ma hare nya gani ma hobe gani nan taka kama o kuma kan nyika tunada muqrinin o ka tunada nan muqrinin aw ran wode hitimilla ma ko sedanga nan ta milla ma yitik naam allan ta dangan kem ma kan ci be mi anga wurni allan ta dawo anu fam kenyani bora ke yonkin tadi abiyo ke kundunya ni huru ko kunnunya na kadawan ko wonu yonkingidi kunyambura Allah ta kun kadan Allah ndi khaya sakhara lana hada kinangana situ ho ngannati subhanalladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa inna ukude ila rabbina wa katto kamanga lamunqalibuna illa nunyano ku yasagano nyani wajalu itaga inyangundi bokondi nan nyangundi ma ken kayanan kiti lahu alla danga min ibadihi gellalla kumundi juz'an sikke imna hokutuna mattaqina kenya alla dangani bore gati malaika nu nallare nyakarni waja'alu kafirun nyangondi lah walla daga min ibadihi gillakum ni juzu anna takhande yugo nya alla dan anti akenya honi kunga la ilaha illa allah innal insana adamarin min lakafurun fi sirin allin kore nyani mubinun abangan tengani makin qam ittakhadha ir alla tigitindi aba mimma baka hondi ya khuluqu wa kebe takana banatin lenya karunga wa asfakum ara khakun chugandi bilbani tilenyugo nyaya ila bushira anani gana khadu idu numbeni misi wasani kontandindi ti honga toraba igara kebe katu tunga nemanda nandanga mazalan talinga walla wajhu aye sunna kira muswaddan abinengani wa huwa akenga kadhimun butu khayqura gumenyani butu fakka gumenyani inati allah re nyakharunya ni malekan igatini yakharunna allah dan ikunyi men nalle nyugungu iganta dungene hube yi hagara kenya nya Allah khambe anu fam iganati dud banu mbeda ngani kembere ya lemen nyakaren ci baranga tege me rabin doni kunti na hanta ya anna biranda anna khoro anna katon anna suruni wandi goyo gana rke ngutaram ga jange ngana nya ranta hoda arta tele birado mundi kenya ni ga palliya iganati be ranga ni kare hula na nya kendi imme kita de e jote nya na daga na dama ni kita iganati yigo nyani kempa nyakale nyande nyakale nyi hayke ngamine ku katte nyi hayke nga duna sunam kay ganati le nyakare ntang anata kadam gon karake mo kama ko se hay buttu aketa ga dinan ko tin hakke gata da yakare nyak e kaunata yakaruna allah allah khalleni yakar la ilaha illa allah dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab saa ma yahkum awa man yalla yemmin nyani ba yunashau iga kebe marana na korondi na nene fil hiliyati yambam ponun nondi wa huwa yankamanga fil khisami gajangin nondi ghayru mubinin asifim bangante gaheti awrad ahujanta ma awrad ahujanta khosondini ya kharinya haykinga yunashau fil hilya iga kebe khoron ni yambam ponno gonde lebine ngana sare ya kharinya gana ina toro numboto ina urgian e toko wisnun la no konga ando ba ma khanne ci chakkan na nyaayi akhodo chakkan na nyaayi fil hilya kemba yambam po ando wa ganyi ni ramun diga nenene parce ya kharinya na lam fun tan ado lemina nyigo kenta ban sahih warada wa huwa fil khisam ke gana hari khora gana diga munwa aga jangen no kondi ghayru mubin ahu jambangan te aga na kam diga miko igo ngana diga mutana diga mu subono dina fere allahu akbar kenya ne har to ngukan te igo ma aro ya garena sigit me igo kenya ya garen kosona aga bangam ke khawna kenya ne allah dangan allahu akbar waja'alu al malaikata ikunda malaikan nu yikiti malaikan nu ngana kunya alladina ku malaikan nu kubenu hum ikunga ibadur rahman dunga finna nan komunya gani kunga ida kunya inazan yaqrunyai ashahidu yalla ikunta wa ya ba khalqahum malaikan nu kutagandi birenga duktabu shahada allah ditirnda yalla ikunga tin malaikan nu allah re nyakhrunya ikunga kiti tiketebe na ko ashahidu khalqahum itawe aba iki Allah gani tagana ba malaikan nu ni taga ni nyaya kharwi ba igami nyino aba ha kentirni nyande iganati intano awre daga ranya iganati nyino satukta bashahadatu ida kenche da ko be gara ko Allahu akbar kenya ni tirni ndu yugo nu wada ngana kun telongonde amma ngana diga moko nu wada ngana kuntu tan hara to ago gabe imiganta ma diga moko nu yugo ngara kungutan huna hujan tikin sereni karaman diga ndepu wada ngara kungkina kamangata anda hata ni me wala an pakada sigindaran tak diga kamanna Allah kitabe kiya to anna faren kin tunnan tu sallallahu alaihi wasallam satuktabu shahadatuhum gago abu hanifa sereyo gwa nagati ikunga tin ko duna su sigiya sudufa ko duna tagi kundunyan tan tagandanan tano tiro yo wanna menyi na munazara da bada koina na fit na set to set ya gati ya kanan digam na digamun koy me na tongundo garen bangan iti ingemu ka fangenya ni nakan abu hanifa an kawarni hakinga ngada lele aga kinyi ida jaragin nan tankin tun ge mo ke ugati gelli gelle wa ida lele he ati ke iga lele hube igari ma hura gumu nyi nongan awa sanchala bu kusolun nyang kaf kaf kaf mo me nan nyahure nga kunduna li e kayti kya turin ten ken la wanyana kam go sere sere ma ken dabar ha ati khayan turi mene dunara wa sikyana ita ganda nan tai himpa ga nyi minon nyai batten ga nyime ite Ahmad ibn Hanbali awa aru shi'anu nga munazara ndabarni shi'anu ku ikundi to nun to ko sellanga garo misiden no konni Ahmad ibn Hanbali alayla gari ari to nun to ni rehe kamure e itange ngaran to nun to anku ngaram se atida mu ga nan ti farenki ndi shi'anu ni to hunum pai ni misidi lakken e pai ti kan garna farenki ndi shi'a ma nyino ati kenga khadina ke khada utumin kashi yandi na ke kenno kona agreement kara ke diga mi famu aba ati si anu nyanyi to hunum pai ni farenki en si anu ntara gare nyako si anu mani farenki en yo ati kendo kona ke hay gare nyai khadina ke kagatu ni hokrum hokrum bayan kagatu ni khadina ken si ankille kara ke wutu minne ken daga mani farenki ko ku diga ndam al imam al albani gatini munazara be de pengani dunari ay abande ran nay ma sere wanti ke wahi mu kuntento tiro albani na me kuta الإمام الألباني محدث الكبير ناصر الدين رحمه الله أنا فهم حديث كتاب نلغة أكامي كتلة أتي كي مناظرة دي إيران كنا ميكوتا شرط يني إيقو كي خسر أتي وما شرطك أتي كي نان شرط كني مني أتي أني مي أنكين دانا هي مغنتين دان كورين كي شرط انتون أغا ني مي نوني أني مي ما كان ني مي takayin kawa kitin Allahu akbar satuktabu shahadatuhum Allah timi gadi sedan na kunta ha wa yusaluna ini tirin ne ya khamene idan ken sedan na waya wa qalu kafirun nunti law sha arrahman tun kafinna nangan agan ling tun kafinna nanda ma abadinahum kan singo manyi kuba jalangu batta alahum Allah ti honti danga bidzalika tiken ketti ken diga me bi ilmin ilmin gelitu wa go ya tu wa gunti makenga daru sheikh mbagani kyakon daru ani ba ati wa qalu law sha arrahman ma abadna sirinna jalangem batana ko seti angana ko nada nati Allah ni Allah ga kiti hube Allah imen kiti ken nanti ngaba he Allahu akbar ma lahum bidhalika min ilmin ken tuwa gunti ma nanti Allah anda ken ko ay ken tuwa gunti ma inhum ikunta hudi illa yakhrusuna gantanya iga garan kutu yenyaare barni garan binne nyani ma ken qa atainahum ma okininduku kafirnu yaba kitabe yugo ya min qablihi qur'ana kane ya ananyi kunga bihi tiken kitabe mustamsikuna iga tiketini tiken nyai bal afimini kafirnu nti inna oku ide wajarina aba oro fa banunya ala ummatin dina kamaya wa inna oku ide ala atharihim o wadi tabinga muhtaduna uga kandini di batenga iti aha hi ke sugan ke betan iti oro ha banunyi dina kama umma bi ma'na din ana fam oro ha banunyi batikilla kama o ga hay kem batikilla kama yoga awalladi batenga wa kadhalika aha isigito ngonga yede kiani ibara ibara imenken nike khanantima hotana hotanan kendu kencuni garen nyai wa kadhalika kemwani ma arsalna uma khindi min qablika anken kana ya fi qaryatin debe no gondi min nadirin yelli gongonda nai illa qala mutrafuha illa qala illa aganta qala mutrafuha debe kini mantaye munga adabannanunda suru khoronga tiniya inna oku ide wajadina abana urufa banunyi ala ummatin dina yuwa kama inna ukure muka kundude ala atarihim ufaidi tabin aibatin muqtaduna uganya khini dibatin koni kan finkin tanya kenga qala annabi nyimenti awala ujitu yalla harindu hoga nari kai katta khaiba biahda ube ganchironta mimma dinahunga wajattum haga nyindi alai fokebe kama abaakum khafa banu yati harindu hoga nari khara khafa banu yikebe kama gan kutu kenga qalu ina kusati inna oku ide bima ti hoho dambe قالوا إناتي إن أكويد بما تهوه دمبيا أرسلتم إلى خقي تكيبيا به تكيبي كافرون أكوني كافرون يا وبراي مني فانتقمنا ألا توبين بغندي منهم بقى كافرون دي فانظر أنم فاين دي كيف مغمبي كان عاقبة المكذبين غارنتون لغرون غنيا مغمبي أنكم فاين وإذ برنشما قال إبراهيم إبراهيم غتي لأبيه إفا بدنني وقومه ألي إفا بنشر أروفا بنشر دنني إنني ننتين كإبراهيم دي براء كبارين تنغى مما بكى فوفسويا تعبدون خغى كبه بطا إلا الذي أغان تنيا تنغى كبه فطرني كبه غنين تغى فإنه كن تنغى كندو سيهديني أنين كندنيا وجعلها ألا ركي توحيد كلمانيا كلمة ديغان قنيا ديغان قوت باقيه تقانا غنيا غتوقو في عقبه ابراهيم فليا لعلهم ما مي ودي سروبينو غا حلي غنا تننتيها بني توحيد دونكنيا يرجون ناي لي كتا كن توحيديا بل افي مني متعت هؤلاء انك سرو دخمنديا حديفا بنيا حتى ما برمبي جاءهم الحق تونغريا ورسول اروخي فارن مبين كبي بانغانتنغاني ولما برمبي جاءهم الحق تونغريا قالوا يكون قساتي هذا أنك وردي سحر كيني كورتنياي وإنا وكوكون دي تيكي كنو يا كافرون وكوني فيسرين أغنالون يا أوريانو كافرا غيا وقالوا كافر ننتي لولا جلسا نزل هذا القرآن ويغندك قرآن ينقندي ينقندي على رجل يقباني كما يا من القريتين جلي دبون في لربان بدي عظيم كبه خوري خوري نغني أوران يغو خوري يغو داري إناتي الوليد بن مغيرة مكة عروة بن مسعود طائفة القريتين دبون في لبان ين طائفة بانين مكة أنا فهم إرامي سوقي كدا مكة يكوني مدينة يكوني قا هو بانغان تغنى ناتي الوليد بن مغيرة نانتي كني مكة kenya ni makasiri khorenga ko qur'ana nganyan ka ken kam man kan cinga wa wala da batta ma ken ka taifa at-taif sire go ne gatna da urwatu ibn mas'ud aga nyan ka kinyai on sakka ka muhammad ikum madu ngeken la ilaha illallah ahum itirin di yalla ikunya ni ba yaqsimuna iga takan din de nyana rahmat rabbika an kaman ne man annabi nyi ma ko ken ne manya سلاما وكنين ميمانيا يكون ينا كنتا خنيني با لا إله إلا الله نحن وكويدي قسمنا وطقن دنديا بينهم إنا خنغا معيشتهم إبرادونا في الحياة الدنيا دونان بران تاغن دي ورفعنا بعضهم ودي يغنو ريوتو فوق بعض يغنو كما درجات سيغرق خوريا هون بنا نيهون فقار نيهون توانو نيهون توانبال نيه يتخذ بعضهم كودو يغنو نا يغنو رغاني نيا بعضا يغو يعني ليتخذ بعضهم يغنو ناتيكيتين دي بعضا يغو يا سخريا نانيا قول نيانا نانا خايا نانيا قول نيانا سخريا ما خير هسكونا انتنا نشوهي ميروين يانا سخريا ليستخدم لاستخدامه مثال دي بانن ناني مثال خاسي نغم عندنا له يقول لده بارن مسكين النار فقارنا رانا قول لها دانا انو سيسا هكذا انكينا سخريا انقايا انقايا نادي اغنى تهو بكيين ana di ketaga anna taga buri khalsi ken ana ta hanka anna hanka allah anna taga ngana dugu dana tanna hanka anke haga sangana tanking ka sangi vegan ke apas ke anna huwa muruna maka ke mira allah anda fasuna utwang kamai na buri yo hara gana nyi lima na ganka ko ke kana nyi ana fa ko sirin golin kafir ma sirin golin kafir ma nay ni ana fa ma ana ini khalsinun ke dana ge hajunga aure ni kafir ke mpa saide ka ke kenta hasaide aure hetikem ano fam kenya ta uga brendo me mokobete basi allah nda su nya bananga kongolin aga na su nya fukare nga igolina nda kama golle nda kenya allah do hasmi no sigira kom basumi ha uno yogo nuraga oninya golinya lemoya yo kembere an kaga na sedella ganga na burenga makai ga golina makai itugade ورحمة ربك أنك من نمان خير كن ينبسون تا مما دينه سويا يجمعون لكبك فمي ولولا ألا نمان كن ينبسه سويا كفمي نفرد خطنا ولولا أن يكون الناس أو دعنا ألا قرب برارو كتخند سرسوي مخم بأندان غرجخ أندان برمخو أنا بيجمع وكيقا ورجخين ألا رفع رنية تقن خاينان تينارو الوليد بن المغيرة تقن محبيبة تقن نفهم ما كنقا awa urwatu taqin ay kempede de walaula jal ha walaula an yakuna an-nasu suronga mbagali ganyana ummatan jamaya wahidatan jamabane inanya kafirununga laj'alna gantengoni tagandini liman yemundanga yakfuru kebega kafirawunu birrahmani tikunga finananga libuyuti ikompondangani sokofan gupunga tibanunga minfidatin gelli khalsi khullen gupenga matibanga kregetinga wa ma'arija arusigincege maduya alaiha kun cegin cegin maru kama ya haru na iga segine kam akam makati kompong itas ngal segiga eskalai keberun asik segine ma'ari jani ke awren ke ati walau la an yakuna an-nas surung iga na kafir nunya banna nunga ana fam mu'min nunga na kungari igara gana ro kafira hundi do banna ke battenga kengal ligam faga hesu kancinga yini kafir nun komponya na kangundo kals kullunya kagana kenda bari mu'minun ku jara bene na ro saru kafir kenca ba bunda Allah ma kenna mi danga kaganya ko ko ngana har kenda bara mu'minun kun tabaki mo hon kancinga kafir ngenge kenge akom pinda ho sun kan na ro kals kullun ay kenya kon nokun eske khadi gam ke ham walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida surungal ligan takanya na kafirin jama bane igata daga nakka kafir nu mai suga nyana bane kafira ko ke kam kengal ligam faka nyana su gancin ayina kafir nu ku kompo nyana ikregetin di pala honu ini su nyana kangen do khas ku lenya iga eskale nge iga segena iga yang kam khabari ama kenda ka hari kenga ada honya nge da dunano kondi ana famu awa bori idunane aljanna ka la mu'minin kenga sijinu nyana dunani kasonyada aljannani kafirun dangani dunay ma dunani kafirun dal jannay la khar honti ma wali buyutihim aro ina nyangundi kompon dangani abwaban kullakunga wasururan aro barunga awran na bu kullakukunya kangen ma khasu kulle wasururan aro samunga barunga sakadunga alaiha ikamaya yattakiuna gasuna lahini kamaya wazukhrufa aro yambampoi ona yambamponga benyangi dangani wa in kullu dhalika bintu kahuman timpeti fofoi lamma mata lamma oganta mata'ul hayati dunya duna biranta hunda kamu honyai ka kinchu kahuman tini mania duna biranta koke daga munta honyani kenna wala akhiratu fala kharako tanga inda rabbika anka manni lilmuttaqina kenna allan kannanu nyara wure an janna kanga wa man ya'shu sirbe ganiya honyuqi dhikrir rahman baka alla fin kunna nuqayyibu ona gemun dindinan tontondi lahu aka mandanga shaytanan shaytaninga fahuwa ken shaytani de lahu kenyana kamanda qarinun sunnal limaya wa innahum kafirun kude la yasuddunahum iwi sankondini ma shaytanu kude la yasuddunahum iwi iwa kafirnun kopanani sagandi anisabi baka alla killinga wayahsabuna ikunga simmana annahum nanti kunga muhtaduna ikunkan dan tonyani hatta ma birambe ya jana iganaru ya qala shaytanin nati ma kafirin nati ya layta nati inku baini ya ganyani nakanga wa bainaka aruanki nakanga bu'd al-mashriqayn kimbakanum fillina bo'enga ila to'enga babi sal qarin sunnal limbam bono aya gani e shaytaninga la gar ko tanga ko waman ya'ash yire serbe gana du finkindina ana famu ya ko serbe gidi ya ko nyuri metni nyukina nya ko koy iya iheya ko malengo iga dunya na fun kyan ya'ash na du finkindi akan taholatin Allah. Daga na kenda bari na dufin kin di bakalla fin ko ngenya e qur'ana kiyai ka wande kiya silama ko ki Allah ti ken kamanga iwa sababun dina dangani shaytan ken nya na sababu shaytan iwa nya na dangani fa huwa lahu qarina sunna liman fa kenya kita daga daga nabdi bawun shaytan ko ni sago isan ko ni bakalle killenyi ka kafir nuku ikunna sima duna de kan dan toni ma biram be ganari kita ana kusannate ngeran ken na kanga kimbakan la ndo kin kennan la te la to yemmo ko kinya ganyano na khamene paski hadi san kon an taka mun da kata fa bi sal qarin sunnal limman mun ke nganya ke aya walan yanfa'akum an taqana hana al yawma lenki ko tanga birambe balamtum kaga kafira ku annakum bawni khakum pai bil adabi kawa yangang katandi mushtarikuna kaka humam tempa ino nga kenna te entakana hada iga kenna te ibe dabat no lato me ngurume harani kenkana no kemba kentan na hanawo boro ni kafira wo allo shaytani suwa yimbe no ngonga afa anta yalla anke nyani ba usmiya sunna anga lungun temmu gindini au tahbil manga finkin ten kandana ba waman yemme be aro yemme be kana kenganya fi dalalin sanko yendi mubinin kem bangan dengan allah wa kenka kandana ba fa imma nadhabanna mona dengindi bika tanken nanan kari fa inna ukui de haro gana kenya minhum baka ku kafir nya muntaqimuna bimbaganu nyanuko ya harogana nyogana nken kariya kafir nuku onta kunto khono igara kebe da warona bakidiya aw nuriyannaka mona ngarindi alladhi honga wa'adnahu ogadi nyina kebe yangan katanga fa inna ukuide alaihim ku kafir nukamma muqtadiruna kuni rakatanu nyai orawai idangani sembento nyanowe ikamma ya fastamsik angen nantigiti namali alladhi ti honga uhiya igara kebe khai ilaika katankenga innaka anken allaya ala sirat angakille kamma ya mustaqimin kebet longon tengani wa innahu ke qur'ana de ladikrun keni kawande nyai laka andangani wali qaumika arang ummato nundangani wasabba wajibin nyani tusaluna ina katirin dinia wasal man anna yemmun tirindi awsalna ugara kubinu khimin qabilika ankane ya bir rusulina gillo khifarunga ajalna nanti yalla alla nyangundia ba dunir rahmani tunga finna nang alidatan jala ka batika man nutanai yu'baduna iga kumbata ba laqad arsalna musa ati igara kubenu khiyankane fare muhammadu ana kuntirndide khifare hananu kana kuntirndide eske alla de mi jalangi nyara garan ike alla tananga bana iga kimbata ba fare tin tasirnina awase min tasirnina aganati yoko karawatna nana kutirnin kam kifaru ndange akana kunkara na kuntirin kammo jabu no hillana inati farenga da kammundi ira kifaru ko humme madan aga salliti baitul maqdis sahih aga daga na kammundi sasa aga da kammundi ali imame wariba adawi tirni hillandi nanti annabi nyimku sorobe no ga halle ani tirni farenti inta tirni inti tirini awas Allahu akbar agani tirni awren mun ha Allahu akbar wala qad arsalna Musa wala Musa khi ayatina tukalla ayunga ila fir'auna kata fir'auna ya wa malaihi ara jama bureke faqala Musa ti inni ngede rasulu rabbil alamin tagifunun kaman kayfarin yan inke ya falamma birambe yahum Musa gari ya bi ayatina tukawa finunga ilahum ikulli ayna minha kunkawa finu ya yadhakuna igasuini ya Musa rukawa finga riga soini ya wama nurihim omi warindi min ayatin gelika wafia illa aganta hiya kenka wafi be garini akbaru aya gangfungu min uktiha ikapalle manga kawafi suga nari aya nkoto banenga aya nkoto banenga ano famu Allah subhanahu wa ta'ala da kawafi nunkabikini Musa kawafi suga da aya nkoro nta kawafi banenga kahari kenga isu imadunga وأخذناهم بالعذاب تيانغان كتانا لعلهم مامي ودي يرجعون أيوة ساقين ألين وقالوا إتي يا أيها الساقين إيه أنكين توانا أدعو لن أنن كريندي لنا ودنغني ربك أنك مانغ كما تيهونغ عيدا لك الله يدل لماغو عندك أنيغا أغر الله يدل لغان دانا تان أغانا تنغن لأننا بغو كما مانغنا إخرينا نيمنيا إننا وكوي دي لمهتدون وكوني كندن تنيا أن ساقي وقالوا مفرامنا دي سرونتي يا أيها الساقين إيه أنكين انكورتين دانا أدعو أن انكرين دي لنا ودنغني ربك أنك مانغا بما تيهو بي عهدا لك الله يدل لماغو عندك أننا إننا وكوي دي لمهتدون وكوني كندن تيمني الساحر يتيكون قنن دي بمعنى العالم الساحر العالم توانا كهي yoka hono ti ayi inado sahiru ke yime ko kortendana nyeda kenko soyedo tolinta ko amma daga ti udu lana rabbak imati rabbuna iti rabbak falamma birambe kashafna oga girindindi anhum baki kamma ya aladab yangang katanga idahum ikullinya yankuzuna igalahidu ngurujana ida ibaratong wonnini wanada fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala da awa kan koran ya wariya kawai Allah subhanahu wa ta'ala da fantangi ngariya Allah da dunya ngariya anu fara forenki ya ara kawfinu liti kawfi suga nari nati Allah Musa Allah khiri anda giri kata on taqabakandi nan ngure aga na giri nekama ina ille murtini khat ay kenya konna ndanga falamma birambe kashafna hoga girindindi anhum baki kamma ya aladaba yangan katanga idahum ikullinya yankuzuna igala hidunguru jana wanada fir'aun fir'aunu khirindi ya qaumi isurun nakanga qala fir'aunu ti ya qaumi en churungu alaysa li antinke daba mulku misra misra jamani marentinke adangani ba wa hadhihi al-anhar anda kuwaralla kuwari kunga urnu ngure bangeng ankompo ngure ngadunu ngure nyitu ngure ya afala tubusu yalla kakunta war awar kakunta ngarni aba wal marebe gimma na brebe gimma waralla kubenu gimma kompo benu gimma khawma ke wariya alaysa li mulku misr la ilaha illa allah kenti misra marenye allah ken dunadu la gar suwa marenna maka allahu akbar am ana ay am afe mene amkin bimana bal am afe de ana nge fir'aunu de khairun nyam basuba min hadha dina ke nyam basukei alladhi ke kundube wa akenya gani mahinun kenya gani rogontenga am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ay nge am basukebe agani rogontenga hayro musa tike am basu musa ni rogontenga am afi mini nke kundu khairun ke ambasangunta min hadha ke yigo kundu ya alladhi ken yigo be aken ade mahinun rogonte gana hayro musa tikan ke ambasunta ke rogonte la ilaha illa allah wala yakadu arantatin tunu yubinu agara waddi gamu fatampanchin awdani neneke anfam tahunde bega agati rabbi agati wahlul uqdatan min lisani ha yafqahu qawli na'am bawni tada hoye nyaari rakkanga kengara nene kebu na faada diga mo ko nyengin honne amara gati wa haruna wa akhi harun huwa afsah minni lisanan firawna hagara allebu ta nene ke keni jahili gan kan jikunya wala yakadu yubin firanga nan jugumuni tanga ma kitenga nan yaka kara ma nanya gan tidiga mun si aga gi japa anu famu anke ndaga na rumia hiya ne anna to a lebun tiken ke gi japana ke aga dire ne ko jinarto ha ko ku talin dam ma ken karanta he ya ga digam kutukutum Allahu akbar an famu aga nyogonti ne ken nyogonti te ke ya ga karanta ke firawnu ayanda ke dabar angara sirsuwara ga ken ka konno kadi jahiliyan ji kunyen ko anna kitabim bay Muhammad ibn Abdul Wahhab agara bagandi jahili gan kon kibar non kenyani umma gamile Allah ti saka sirenga nan misal di sirasenya mumini nyani annama kenne bar falawla jallasa ulqiya igam pittan dinangarandi alayhi musa kamma ya aswiratun urugiya nunga kitirangu dunga min zahabin gelli kanginga makin khaja ganari ma'ahu kahini musa ya almalaikatu malaika nunga lini kahini musa ya muqtarinina kubinu gadumi batenga mutatabiina muqtarinin fonata gatterne kahini adu adi su gatterne domeya ko serendi minista nunga terne mukobet malaika nunga ganda wallada ida ida ganterne kununga muqtarinina ida gatterne dome muqtarinina itembe temben donga meyam fastakhaffa qawmahu adi surun khafanta kuni kanundini haujandini ni khagandi yugusara warda iga kana yugusara warda innahum ikunga de kanu ikunyang qawman surunya i fasiqina kunya bakanu nyallabati yanguru kunya fasiqunu nyai habirambe asafuna igado butundi uru tambuntu minhum bakidi faagraqnahum udi yulandi ajma'ina isuka fumantonga fajalnahum udi nya salafan warikani huniya aru talinga lil akhirina suru lagarin tobenu garini mina simme salafan idi nya suru ikubenu ga warikani Allahu akbar walamma kabiran be babunu maryam igaram maryam renyigon katu masalan nanya taliya ida qaumuka anken churun yamine minhu isa khibaran yasidduna igam mankangna yasidduna igam mankangna agana yasuddun iga nyengine baka miga no famu kopene walamma duriba kafir nunga katundi ibnu maryama maryamu lenyugo khibarenga madalan talinga ida qaumuka anturun kunyi minhu bakamu isa khibarenga yasidduna iga kharun iga mankanga iga soyini me pakapakenga yerekundo allah gati innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun kakunga hoho batta adu kajalangu khayim minudu kajalanguku kasuni jahannama suwanya kafir nungara kemugutan iti kennu kono gujalan ko aga ko isa mo ko yahudi an nasara nun kaga isa batta i kha kaman ni khana batta nanya kaman ni ko ko ga gujalan batta mo andawr ya ga gujalan ku misale ko i ga jalan ku batta da kim misale nyakatu yahudi an nasara nun ga isa batta i kunya da kenta le katu Allah maka talikati da walamma duriba ibnu maryam mathalan firambe kafir nungara ibnu maryam isa khibare maryam remen ntalin kat ida qaumuka anchorol nya minhu ken talikat ma isa yasitun iga mankangana hononati mu'min nuku kafir nuku gara ke sefe konanti iga isa battade o gana jalangum batta o jala uru jalangum ngana buini su awa nasar nun qadu isa buina janka ida qaumuka minhu yasitu keta mu'minun to ko iga mankangin bugi naka ngunungunen do karu yen bugi naka kono kente gem honu da kya konante mumin nu kwani qaumuka yere kubeno gatongon ka honuti ai Allah gati innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam kaga ho bataru ado qayminu kasurunu jahannaba imbe nyano kondi awa ikundi jalambate ke khanci isa khibarenga ikumma kay nyerwa net ito ila kella ga mankangin do karu yen janka nyakali yen do kontandi yen yasiduna iga yadjun iga iga mankangana waqalu iti allati awa yemmu gubenu gol sirnyange nga sa igara dabari igara gol sirun dabari aga saminanti kulluna aljanna fa huma ni mubidun ila tuntenya na ikendi santiti uzairun titi malikan nun titi sire sire su iga batta aga madunga kenta buini de kebe ga dunga aro jalanguko waqalu iti alihatuna okujalanguko bate kamannuko khairun kunyam basungum taba amma kinqa huwa isa ampasu okujalangu kwampasu ma isa ampasu kemurani isa ga buini nokbe e okujala okodo do jalangu nambi kempit hariban la ilaha illa allah ma darabuhu ikumma katalikatu laka andangani illa jadalan agantanya me kutandembane antaiga katalikata bal afihum ikunde qaumun inyasurunya iya khasimuna surobe nungani gajanganu nyame kutanu nyani kuya in huwa isa fitifufu ya illa abidun agantanya kumeani anamna ugani mandi alai isa kamaya wajalna wada isa nya mathalan alinya ayi libani israila israila remun dangani wala unashau agalinga la dangani lajalna ina mnyangundi minkum gella kakundi malaika malaika nunga fil ardi nyinyan nukundi yakhlufun igame sohi sohi ni honu gana daga honu nari kwa adam remun kama honu gana daga honu nari wa innahu anna isa waride la ilmun Wa innahu anna Isa yankayengari la ilmun taguman chenyani kenga lisaati dunangillendangani wa innahu anna Isa birandindengari karahurunga la ilmun kenni taguman chenyai lisaati duna la karari yengananto nda karugillea khadide Allahu Akbar wa innahu la ilmun lisaa Isa yankaye ama Isa kibari nyako yereba wa innahu Isa kundire ayan kay wa inna nuzula isa yan kayna la ilmun la alamatun tagumanchiani lisaa hunat la alamun tagumanchiani lisaa wa innahu hau ke nasaga kata isa ga allah ga dungara nanti ana karahurum birant ken birandinde kun la ilmun ken tagumanchiani matuwa wani ken nanti lisaa la ga ko to hagilia Allahu akbar فلا تمترن كما غمي كوتا بها تلا غرارين واتبعون خراسو كدي كباتن هذا عندك وري صراط كان كلن مستقيم كبت لون تنغني ولا يصدنكم الشيطان ولا يصدنكم الشيطان شيطان ما كخكو بنا قسا غني بك بك سلاما غم غيا انه شيطان دي لكم كن خدانني عدو كنن مبين ابانغان تنغني ولما برامبي عيسى عيسى غريب بالبينات تفيد كلنا قال ها قال عيسى قد جئتكم فغري كتخي بالحكمه تتوا كنياي كيتنياي وليبين ارون bangandindi lakum khadangani ba'd alladhi onyogoi tatalifuna khaga misughini fihi kebeno gondi fattaqullaha fakamu allahi wa ati'uni khani nyamari khanne ngutu inna allaha alladhi huwa allani rabbi ke kamanga wa rabbukum aru khaga kamanga fa'buduni khani fa'buduhu khana allabatu hadha anna ke wari siratun kani killenga mustaqimun kebe bangandengani inati idunam pinundo anofamu ila idinam pinunyan lome dunan kibarundo bati kibaru nyan jaxme di ko re bakame isarati kewa hombangandi na khada khaga misori kibet ke halale nyen masire nyen mahuben mamani khan fattaqullaha wa atihun qa agati wi bakame di ati inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu dina ke no khada nunya fatam panci idunan kibara khaga ma fatam panci Allahu akbar paske hi ke suna dina ke gabunotam hinun ci bono kafir nundo anfamu munafiqun minni secularism gollen non ke demato anfamu kubenu gatini jamanu islami jamanu nanya makinka anfamu batiyen ga benga nonga islami ngabe ga benga noko betina nya secular statinga ina minni muslimo benu ga kemba kirakindu kun ga man nonga ka watu binade ke aya kundu hay kebe kon Isa hinu nga nyakambi Isa soro ma Isa ri adidi na mpata mpanchi nanti ke Allah ara dina ke kibari nyi meako ere ama dunan kibari ko kuberu gati ni secularism anafamu nanti ko dina ndo durambire na mbogume politiki nkara adu dina kibari makaro meti Kenya ni gana kencha batindi angana imancha kundango liranga anafamu angana ending ranga hari salita yamanga na kinya anta gilla anga ando kristiano beno ngame kanta gilla anga kunto ko tankente le salya paske kanta dinan kibare krista be ganay no kanta gilli nanti waraga ni hoye nda bari anga da bari nanti la da bari misile nyade an kanya di mambang en an kompendi anna munafiqatan mu kenna ti ke secular state ina gambia nya kenga ma kenka ina anu famu jamana kenya kenga awa ike saliba sanya ni maka irewa salini kopeni igana ye salini moto ni rewa salini nokusut keni diga menya ka karambali ngana nyakana ngen ke bana kotan karambali ke dinan konne ngana nyakana ngen ta kian parlamentu no kondi to anon tanongan dinan choron tanongan kian de ano fam Allah gando dem isari khibaru nya bangani met manin ci ko ngat ni secularism khibare nga ano famu al almaniya igat ni awa dinan kibarin do dunan bira ina kumbugu meno khot faslu din ani dawla na dinan ke kibarin fatan pacina boko baka dinan dunan kibarin an fam khandai no khobe seren takawani ni khandai no khobe seren tasal khirni khandai no khobe seren ti dina khibare koy ni bangami ni ser banu ndangan o ga dunan khibara na kenyan ta seren tatni ke haram te makati makati makati golle ga kenyan Allahu akbar isari nasaron nyama ke kinya soron isa iko isa killen ke isa killen betke isari ada dinan khibare nya bangani na ko ni dangan nan ti ke kamando hakun kama khara batu kenyan ki lempote lonta gambia no 96 ma 97 ma 95% muslime ka munafiqi nyagabin ha yeluman ta nyagabin anani ni 5% bani kunna kunya kanin nan ciki ke kinya ya kan kawai de ada ya kan yi bakke baka wanda فاختلف الأحزاب جمان ندا من سوخي من بينهم كنا كنا فويل ينغان قطن دبنين للذين يمون دنغني ظلموا كبينو كافرا من عذاب يوم ينغان كوتن ينغان قطن أليم كبه ما من دانا غني هل ينظرون يكون تفوف دوكو إلا الساعة أن تنيا دونان جل نياي أن تأتيهم أغاريني يا بغتة جنتاغو يا غكما يا وهم يكون أدل لا يشعرون انتبك kasida al akhilla khana lingunga min jallingunga yawma idin la khala kotanga ba'dhum yagunu wanyana li ba'dhin yagudangani aduwun khunninga illa al muttaqina gantanya allan kannanu nyai la ya ibadi khana lingu suga duna la khala khana kumbonno isuna nyana mira khonno kanta gantanya allan kannanu khana kunya illa al muttaqina gantanya allan kannanu ko arinna kenya ko rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi kunna yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu surubinu gara mi qanuti allay iga kay ken kam mai ho mi hata ken kam allan kanu ikan de hata mi hata mi kenya kam anya banin kara banin abirni tire hata mi kuri me wallahi allah ti kunta qul la rasisrawu ka kafirin do kafiri kame khana ko gana ina khay ga me de mana ina khanga lingolingo la gara ko tanya na me da khonne paske nkana khana al khalil muridibanna khanam peba ngara kebe khanundi da na khanan khada duna da ngara kafira kunya khanan duda anna khanan ga paliman la gara kota khin khana ko khanya na khonno nyen ka duna da nasilama kunya khanin duda nda khanan khada nda sunna nya khanin duda nda khanan khada ngara la gara kota ngawga na kai kin kama duna la gara kota kin khana ko anta kuti Allahu akbar kenya ni serenga ne seren khannan nan nyinya anna haya sirbi anganya nan min jangan nganya nan kanan Allah farinti almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil sirenni ni kanan dinan nyaka makin le nyaka ma kharuban bina haida anga sirbi nyana kana kempa ya sir anai ken kara kuna continue la kara kotam yo kenyani angana siren ka khabari angara khanu aga hingal linganda kona da muslime ndangare anling antibinna linginda ngani ndang kanuti allahi sironde mi ke konno meda faran jondi أنا فهم أتي أوان قادن قنوتي اللهي أحبك في الله أتادن أن أحبك الله الذي أحببتني من أجله إلا الله قنان قنان قنان قنو كبدا فارن سبت سنة ين نعم قومتي يقرأون دو يقون إيقاقون نخان كدا أن تقاتني بوي فرين ماتي غال فرين وان دي أخذ تاكي دين قنوتي اللهي أنو غاري ومي أنو هون أنغنا أكين خنسو أنو أكي نخوني kenyan angana wonde yakarin khanna arancun de minan tanda kina khanna kunya ya ibadi haran yak yaqibe gamma angara khanuti alla angara muru anda yakhi alhamdulillah ken khana kunni khana ma janna no kon la ganna ken ko nyango dangani ya ibadi allah tin ko mongo la khawfun kanu enta alaikum khakun kamma ya alyawma nen kiko tanga wala antum khakun kamanya tahzanuna khaga sununo alladina kunyani yemunga amanu kubenu gatongondi bi ayatina to kala khawfinunga wakanu ikunganyi muslimina khayanu nyani muslimin nyani dunano gondi udkhulul jannata inati khakun nanlo janna no gondi antum khakunde azwajukum aro khasunnal limunga khakapallimunga ma khayaqunga tuhbarun khaganya khalini khaga kontandini ga kebertini ga khawasino sewono al janna no gon tuhbaruna khawasewono khawnya khalini khawa kontandini al janna no gon yitafu iwarawangandini alaihim ikamaya bisihafin tinurun kullunga min zahabin gelikangnga waqwabin aro kopununga akwabi jam'u kub kebe lagandi ho gantay la koppu nyani kun kha lagandi hon tay naam ana fam kharatimin tay naam amfun tay hon lagandi hon tay kenyani akwa gab gabu nyani kubu kenni bani onati koppu nu wadu ma min hon naam jiran kolle lagandi ho ngake ho ho lagandi ho ngai kempere lagandi ho nganta hube kenyan kubu anga aragana kun naam naam min tay si hafi keni ko gana ti plate nu yen plate ano fam qab abul nore nyan nore khawat ina da barin baka solle nyen ite nyay wala ya kendo ku sire ke khol len tabana ina da barin baka ite nyay a plate mangadi a ho jippi mangadi a ho khore ngada hol lemme na ku nyani e go honu ngaru ni no ngam ane kangi nyan Allahu akbar wa fiha awi magal janna no gondi hobe tashtahihi al-anfusu yumkinu ngalahin hoho dambe ya wataladdul a'yun adu ya khil ya hoho galling ya khin dangani ya khilmu ho ya khimru ho anya khingalai hoho hayna galling andangani kengandangal janna no khaduna hadde duna hoho wal hayne ngalinga dara tanna kempa yan kusana halakini amma mo talla nan pinkini ni والعياذ بالله وانتم حكم غدي فيها فوج الجنه نغندي خالدون لا ما نغني خيا وتلك الجنه كن يعني الجنه التي الجنه كيبي ورثتموها غير خخين داي غير خي بما تهون سببون دا كنتم حكم غني دونادي تعملون غير كيبي قوليني لكم او قدنا فيها الجنه نغندي فاكهه يترمون كثيره يغبو غبو منها كن يترمون ya taquluna khaga yigene bakiya innal mujrimina golli burunyanga nunga fi adabi jahannama wa jahannama nugundi khaliduna lama nugani yakenyana almujrimun ogatni kafiri almujrimun wati lakapan adh-dhalim burur wati kafiri adh-dhalimun wati lakapan awde yani nanti agana digami kiko digami be gaskani kenaru kafir ne yamanuru mu'minu ben allaka allakotana almujrimun erangal ti golli burunyanga no awrana kafirin paske ati khalidina na mu'minin ke aga dalla kuta mu ko mo aga na kamim mujrimu ya tawhid nga ma haran daru jahannam la yakhludu fiha anta toqat ke jana hasaru ku yugo ni wa dangino ma kan tatuma ko nyingi ni famu na la yufatta innal mujrimina yango burunya ngano nga aga ni kafir nu nga fi adabi jahannam ku nga jahannama imbendi khalidu la ma no ganiya la yufattaru intane wondi ndenyana anhum baki kamaya wa hum ikunga imbeke no gondi mubilisuna iji kungutuntonyani wama zalamnahum wama baki yaumi tonya walakin kabari tanu ikunyihum iya ganya avvalimina kafir nunga iya ganya tonya ngundano nga wanadawu ina gangundi jahannama no gondi ya maliku inati maliku liyakudi anankiti alayna okama ya rabbuka ankaman nankito kama no kari liyakudi anankarin di alayna rabbu kawre nan kaman nokri maliki inati malik kru kawre ni alla da yangan katan den cha binkina yai adi kapalle mo jahannaba nokon wal iyaz billah igi yangan katan igi torno igi kata igi torno adabu ke me gatin yangan kata awre ni toron de nyen bitande paske kafir nganaru jahannam ken toranta nyimene paske dura nyangonta non nanti ga ken katana bakka ga nanyi me garunal jan la keene gatini yangang katan chakha mu'mini ma muslimi be gar Allah ko ta garu jahan agar yango be da bad Allah ga mayam pa amma kha agar aru jahannama ken nyango ga katane bakka ya ga nanyi me arunal jan sahih wala la kha kafir nu nyango iska awanyi me kenya ni sisa gatini yangang katano ne ne nyaka ma kha ga na u diga me ke wure hay ana fam kenya ni sonun koyo gonnati awa kafirin ta yangang katane awre ni mania baske yangontai hosirenta makano igatini na yango ke kata bakkai ke ngana nyemi agarni roalta mu'mini nyana gana Allah ko dalla gama yampa maha anaya ana yango ke ana kata bakkai ti jahannaba aga buin ke ngana nyemi ana roalta ka kafirin tin kallen tan yemini ke en toron al azabu mureni toron de nyaru bitande nyani wala ina maliki khirinat maliki ina tawassulu na barkata malikiya wasi maliki yani iman ken atoko ni maliki Allah imere kenya maliki na inati maliki Allah nyago an kaman kirwa no anokari wasi gana karaitu mana ah Allah tisma la yamutu fiha wala yahya intatu mana intakalla قال قال مالك ناتي انكم حكم كند ماكثون وشانو نين خاي دلانو نين خاي خندبك الله اكبر لقد انت مالك اغنات مالك الله نيا غانو كارونتو ماكتا اوتامبي ايتان تاري دانكوني اذا مي سوخيا كانوچيني ناتي تانجي كسين هوناتي تامبلسين هوناتي وجيني سين انت هاري هايني ميو انت هاري دانكوني ميو اغاني جابيني جابيني ديبان كاكو خاتو كوير الله اكبر ها لقد جئناكم اوكوكا لكتاخي بالحق تتمونا ولكن خبري اثركم حكم فوق بنيا للحق تمونا كارهون نكرانو نياي بلانو نياي يركندو ان اكثركم اوراني كلكم كلكم بس كي هايرو جهنم بلمكو من نندان سبب جهنم باغانتا يانغا براهو يالا غرانيا ماركي sasa aktharuhum iho gabe inati re bi maana kullu kullahum isu feren kubi na gadi gamni be isu la ilaha illa allah qur'ana wureji penyan kun nan tanken telati hasari ban nyai angam mam kun tallo no soken kenya no gana iri no na hasarun kap kap kap kap kap nya hayni hayni hayni ha arke woranti su kapami sahih warada ko wona me fayda tike nga sirsir yo ka ogan ciga kamal na jagande nya gandi on tanya kana qur'ana ke takande nga parce que ogana tona kusu itikundi itikundi itikundi kayan ogana hay ona sugandi de nya nya ni nakata ona dang ke balo ga wurnu mo ko be kun ke khota nyen khota khota nya kana to kana ta khota nyen ma kenka am yire yogo nasabat nante am ma kenka nati am bal afemene abram ikunda barindi amran fi yugwai baida dimbinya dabari ba fa inna ukuide mugrimuna kokoni dabarinda no nyawkani dimbi dabarano nyai am makinka yasabuna ikunda simma ba anna nantu kuide la nasma'u unta mugniya sirrahum ikundonga wanajiwahum adime ngallunga mikunda simma unta mukwa ba bala yagare ko wa rusuluna ukhifarunga ladaihi يبيجون من خا يكتبون ايواسفان دين الله تكراما كاتبين يعلمون ما تفعلون خيفارون ونوراني ملكم فارون ونيوم من غا غول سودبرنا صح يغوانو كيغانا غوليبرن دبري ما غوليبرن نانا غانا غوليبرن دبري ناسها انا فامو تينو غينا غولي سيرن نانا غانو غولي سيرن دبري ناسها تي تيمبان نان قل مؤمران نانتي غانا امانيا للرحمن تونغا فينان ندانغاني ولدن لمن تادا فانا بوني كيري اول العابدين كاني باتانون جوفو فانان اندودي يرخاي قل ان كان للرحمن اذا يا شرطن غوندا ينفين اغانا يا شرطن غترينكا قل مؤمران نانتي ان كان جلا غناني agananya lirrahmani jilla agananya lirrahman tunka finna nan korinda su waladu lemme ngananyi alla da su fa ana awwalul abidin kende kiyani nakaranun tu ho hanan al abidina bima na al jahidin allahu akbar ikiyani nakarinda nun tu ho hanan akunanan ti lemme ta walada jilla ngananyi anya shartu nyande العابدين بمعنى ان الجاحدين يكاني بلانون تو هو هنان نانتي لمي نمبران نانتي لمين تالدا غلان انا يقول محمد نانتي ان كان للرحمن ولد لمين ونيا الله دان فانا بوريك اول العابدين يكاني باتانون تو هو فنان سبحان ربي السماوات سبحان ربي السماوات كم فاتو نيري كمان سنناكو غادانني والارض ارو نيام فاتو نيري كمان سنناكو غادا رب العرش لارزي كمان سنناكو غادا عما بكفو سوي يصفون يغا كم مغانكوتونو ايناسو الله يغا الله مغانكوتون تيكيبي فذرهم اني تونو غاني يكونن خوبنان شانغا انان خوبنان لو ويلعبو انان شانغا نلو غارندين حتى يلاقو ميغان جمان لماغو يومهم ايكو الذي كوتكيبي يوعدون ايغيني نانا كيبي الى ركوتانيان وهو الذي الا نتونكان في السماء اغاكموندي الهون باتيكامانا بانين وفي الارض الا نتونكان نييندي الهون باتيكامانا بانين اباني اباني باتين تونغون كامونو نيينان الا ني اله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اورين من اوريتي الله ميغا نييندي دي خواغا كامونني والله لا كيمبيتي دي sasa awrinia bati hobe ga kamunde allani bati hobe ga nyinyende allani وهو الحكيم الله نكيتانا العليم الله نتوانا وتبارك الذي تنكم خيرا نجيرين له أغادا ملك السماوات كم بدو نيري مرينا والأرض أرونيام بدو نيري مرينا وما أروفو فدنبيا بينهما وبيجينا خانا وعنده وألّا ننا علم الساعة دون أنجل لنتوا خنا ألّا ننا وإليه وكتا ألّا ترجع ولا يملك الذين يمون تمرني يدعون إذا كبير باتني خيري من دونه الله تنعنا الشفاعة خنجون دنعا كالجلانون تمرني خنجون دنعا إلا من غانتنا يمي بي شهيدا كنغا سيدنا ندان كنا خو بالحق تتونغا وهم يكونغا يعلمون إيواتوا إيواوري خاتوا من كيغن لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدي بغانا أنغا كنو أنغا نتقول لنتاي خهونيان أنغا نهارا كو أنغا نتتهبي ميغان أغا رانكا باكي بألا نتاولا بس كي كينا الشروط لا إله إلا الله قال الله قد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنا فهم سيدي بغانا تنغني تي ألا قد سيدت لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يعلمون يوا أو ريتو أو ريغان كيبي وات ينقول لتايا كونغا خنجون دي نكون لا غدا كوتاي وخنجون دي الله اكبر ولا ان سالتهم خاي خنجون دي شق الله دوني نيا كام يا ولا ان سالتهم انا كافرن هران انا كافرن تنديا من خلقهم ننتي كون دي اكا كنت غا لا يقولن مي غتندغني الله الله ندي تغا فانا انتي كم غاني يوفقون يا اكا كنت غاني بك الله يكون اي انا تيرن داتي كون دي تغا ناتي الله ندي من ني غنت كين الله بات فأنا يوفكم يخاف كوبين بكا كين الله يغندا بكا أبتا وقيله أرو خيفار اندقى من توا خني كيا بانيك دقى مكبه أغتني يا ربي انكمان توا انكمان تنك الله إن هؤلاء وصرو كندو قوم كنو سرو نياي لا يؤمنون انت تنغن ديني فاصفح أنا نيامفا عنهم بكي مغيا وقل أنكن ننتي سلام كسي نغاكم فسوف واجب نياني يعلمون يرينا توامنه وقيله الله اكبر هنا ناتي وقيله كين وقيله وقيله ار وقيله هندا كيكو يري وقيله او يعني ار فارنديغامن فارنغارني كيكو الله كين توا غون الله ني سارا بالله كنو ko dunan gillen tuwa ko ngalla tan bangi mo kobeti ay wa indahu ilmu qawlihi ar-rasul farin chefe ke bi agarna ko kentuwa ko ngalla ne adan kanje he agatni ya rabbi inna haula qaumun la yu'min kentefe fe agarna kentuwa ko farin bangi nga waqilihi sagai waqilihi aro faren sefentu wa khunga kenka wa alla bangenga sefe be agatini ya rabbi ent kaman tunga alla inna haula usru kundu qaumun surunyani la yu'minuna inta tungundini fasfah annan nyampanan annan nyampain chunundi anhum baki maya wa qul annanti salamun kisiyang akakamma fasawfa wajibinyani ya'lamuna migaratu wa suratu zukhruf nyamiraya suratu dukhani jidempin kongen choranyani kei akenni tannagatendo sura nagatandinya itankaregero ayanu kabiana nokonga makia ayanka alla farin kam makai bismillahir rahmanir rahim hamim kunu qotunyai alla ni uretu wal kitabi aro kitabin al mubin kebe bangande ngana wurani ikinu ikuneti kitabe nga bangande ngani inna okuide anzalnahu qur'anan yankande njofa ilailatin uronya nokondi mubarakatin kenguro barakin kenyane khairinga bengadi inna okuide kunna okukunya munzirina gongondano nyai fiha kenguro nokondi yufraqu wafatafatande nya kullu amrin mi wakitande kitinde nyana kullu amrin mi warakutunde nyana kullu amrin fi sudambe ya hakimin gemundinde ganin amran wa fira kutunu min عندنا ننجرو كالله إنا أكو إدمنا أكو كنيا مرسلين أكيندا نونيا رحمة فيني يا دوني ما من ربك ننجران كمان تونغا الله إنه الله دي هو السميع الله نمكان قرنا العليم الله نتوانا رب السماوات كم بدونيري كمان والأرض أروني يم بدونيري كمان وما أروهم كمان بينهما وبيجينا عنا إن كنتم يلا خكون أنا نيم مؤمنين دان خنا عن تيم من يعنى خي دان خنا يم من يعنى خي يركندو سورة الدخان التي إن أنزلناه في ليلة مباركة وربك أنت أهل ليلة القدر أنا فهم ناتي وخديم مرو إن كنا مندرين ونجعون غندانوي فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القدر أن وروبه سين النخندي هو هو سوغا نانا يغارا كتن كينغرو نخند جلي يرون يرون كد يرون ليلة القدر أنغرا فوفز دبري رارا كتو ليلة القدر بيجاتانجيا كده هاي سونغ سوبر ساكو هاي أنفامو ورو تامبيل نمان من تومندي ما كرغاني تومندي كم هاي لاندي تومندي ها لكن تامبيلرو كرغون يان كيرا نعم تامبيلن تومونغرونيا وهاير نكينيا صحيح ورا دا ساسا تا جوني نكو بينو فادانغا دا كوننتي ما تالاغا دا بيغا تونا موندري ليله القدر تالاغا ري خيدا اخر خيرين دا كاننتي جوني نكو نخون تامبيلر بان تامبيلر سيكو تامبيلر كراغو تامبيلر نيرو تامبيلر كاب ونا مور كون نخون اغاناي انا فام تامبيلن دو بان نياغاني كيبيغا دانغ كينكوتا كينياغاني خيديمين ليله القدر يا اوانات هوغان كي تاغيل كينغا ما واغا الله رسا كين ورا نخون اهي كينيا كون فيها يفرق كل امر حكيم kada yugo nyaaw hiji gam konde kada yugo nya and fam saranonde kada yugo nya kallanonde kada yugo nya war jakanten kada yugo war inna bure kontonde kada kada ana suku rakutunu kemurwati dalle ke hay ke kada lailatul qadr qur'ana yang kayat anya sunga sunkat hono qati sha'bani ke nakanin sha'bani tamunu kada wayan qur'ana ga yang la diga mbe sa hanten ngana wara kada kenni lailatul qadr يا سنقصون يعني ليلة القدر التي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم يوكين يعني سنقصو كياني قصو كيف الله قد قرآن ينقن ننجو ناوت لوح المحفوظ نالارت بيت العز كنشو رتاباني أرباني كين يعني ليلة القدر نانجريكا ننقن ننجو فكم منكاريخا يناتي أنا سنقصو يعني نقل ها الله اكبر ليله القدر ان من كان تمن انت بدايه دي امن انت سنن كلنيا الله اكبر دار ابو محمد هارون الترنك حفظه الله السلفي اغدغا منو على فيديو يوغ بغان انت انا وركتين ارا وركتين بس ان كنت انت تادغا مي كسر سر سر لا فيديو كده بره خنرنا وركتين انا لسه ما تو ما تاكنو خام ana khaga jamani khet yo ati surubenu gamalni tampil no nyeru nante kenya na khidimenga maga khenia de tan maga khenia de awdani dalle nyana no ngani sere gabe kite ga kon nante lailatul qadr tampil no nyeru khabari agana harinya kenna umati amat ati imati imati bidian be gabide bidiani de imati bidiani de ken diga mi famu sirbe basi anga na diga mukimu gampa simana haruna da soronja kia kubenu igana karni iganya kanyaka igatin tambilo no nyerunyen anga mafama antini kenyene ka diga mik anga na sutirin ko 5 minti ampun ken khara wara huri wara katin anga na tirin kana do anati imati bide adinde awrani nanti agana lailatul qadr wa gana nyanke ngasiki kenya kam anna birani no ko fare ngada birani mu kombe fare nda birani kam mo ken tu intenyen allahu akbar ara kindiga midin kontandi asiri nyina tirin kananga hayni to jazahullahu khairan yani tuwanu ngamini yani muhaddithina nunga doktor nani yai ina lobiran no nga sahi wara da wadu kona yade ana lobirandi onnaga لا إله بدي كمان سنتا بتيانغا نتونغونا إلا هو وغانتنيا الله يحيي الله نلين دينيني ويميت الله نكرين دينيني ربكم حكمان تونك الله أني ورب آبائكم ورب حكمان تونك الله أني ورب آبائكم أرو خفا بنو تونك كمان الله الأولين خفا بفنانوكو يا بل أفيهم يكونغا في شك يباسكن دي يلعبون إيغا سنغنا فارتقب أنن ترينكني دوغندي يوما ونيا نكو تنياي تاتي السماء كمونغاريني بدخان تيتي دنغا مبين أبنغان تنغني يوشا الناس أغتي ديكي غسرون كفاريني هذا أنك وري عذاب كني ينغان قطنياي أليم كني أمامان تنياني ربنا يناتو كمانو اكشف annan girindindi anna bako kamaya al'adaba yangan katanga inna ukuide mu'minuna kuni tongondanu nyai anna kamu gani lahum aganyani dangani azzikra kawande nkani nahana aganyani dama gadina hakamu goya waqad jaahum rasulun khifari nkari ya mubinun kebe bangandana gani thumma tawallaw sagi kahalla kui anhu baki maga baka khifari kei waqalu kafir nunti muallamun ira ke karangundi ya majnunun keni turintenya iwakantenya muallamun nantike ira karangundi ya majnun muallimun keni karangundi ndananya ka muallam kebe karang karanga naga igara kebe karangundi majnun itifarani wakantenya inna okuide kashiful adabi okuni yangang katangirindi ndananya yi qalilan uchinne innakum hakun kafirnu aiduna sagano nyana kai khagolli burenga yauma ma khana sage yangang katannondi yauma ken yangang katanya na kotanya yi nabatishu oga lagandini lagandeng ko kotenga albatshata البطشة الكبرى رغندين فو خوري خورينا يوم نبطش يوم كو تنبي اوغا رغندين تسمبين نبطشو اوغا اه نبطشو اوغا رغندين تسمبين البطشة الكبرى لغندين كبه خوري خورينا البطشن ننا هولك تسمبين إنا وكويد منتقمون وكوني بمبغا نوني ولقد فتنا أري جاربي قبلهم إكانيا وجاربي قبلهم إكانيا قوم فرعون فرعون سرونا وراكم جاربي مكان كوني وجاهم رسول كيفار لكتيا كريم كبس رنغني أن أدو كيفار انتخانا كنندي إليا كتنكيا عباد الله اللهكم إني كيفار لكم جوا قدنا رسول خيفارنا امين كبيغاني دونتان اوراني موسى هر موسى رسول كريم رسول امين موسى ني خيفار سيرنيا دونتان نياني ان ادو الي عباد الله موسى غتي فرعون دا انا يعني ان بني اسرائيل كو ورك ان لي اما غينيا كومون ولا تعلو إما غدو ريوتون دين دبري على الله الله كما يا إني كيدي آتيكم نريني كتخي بسلطان تدللنا مبين كبه بانغان دنغني وإني كيدي عدو كيوا خليهن بربي تين كمان ربكم أروخا كمان أن ترجمون خم غدقين كري خم خاقين مبنو خاقين نجدون الله وإن لم تؤمنوا يلي خاق مهاري ساقين فاعتز وإن لم تؤمنوا لي يلي خاق مهاري ساقين فاعتزلوني خان لا تبكين خانشوري فدعا ربه موسى لي كمان خيري أن هؤلاء ننتيكو سرو كندو قوم سرنياني كوي مجرمون كوني قولي برنيانان غورنياي فاسري اللا تي موسى نمرون تري عبادي تي كومو بينو غطنون ندائي ليلا ورنو خندي إنكم خاكم موسى دي متبعون سكي منياني خينا والدو خيا واترك البحر أنا فنك ورنا تقو رهوا أمو ينتن أننا دورون تقو كنو مغاتقي إنهم كراونا دي سرونا جندن كني كرالم وعي مغرقون يولا نمياني يا موسى غري فنك نغر سمفا الله غر نعمرنا سمفا الله غر كيتي فنك مبوخينا نيا كلنا مبوخ فنك أتي اندهاري دانجيا أمغا فنك أمغا سمفا غير لن يمغل لدي اندهاري دانجيا وترك البحر رهوا أنا ور بس كي أكينا نيا نتين دانجي اندى فنك كتا kubenugamaro in takaro keta igamaro irawe fure mutunan chegen pangen kamana nagisa katakati انا روي شو انا لو انا كون داني يولن ها الله اكبر واترك البحر واترك البحر انا فاني كي ورانا تغورا هوان اموني انت غني ادورون غني انهم كودي جند كوني قران لمنياي مغرقون كوني يولانو نياي كم انغبا تركو تركو ايغا تغونون دي من جنات يلي سوغانتينو غا وعيون اروجينيا غون وزروع ارو سوغامبونوي ومقام ارو تاغراكون غا كريم كنت أغرق سرنياني ونعمة أرو نيما ننغباك كانوا نيما كبي فيها يكون غني كندي فاكهين إنيا غلين تونغني سيون تونغني كذلك إذا بغن دي كنو غني سوغة دا غيدي يولان دي مغاي لكاتي إكا حرام فارون دي إزهار دي ننغلو غنو غني كذلك كم غاني وأورثناها قوما وأورثناها وأورثناها إذا كوني منو خيندي قوما سرنياي آخرين سرطانا نغني كونا إها اللي فما بقت أمو عليهم كم يا السماء كم مو كم يا والأرض أروني مو كم يا وما كانوا إكم من يا منظرين إكم من يا دون دي يا ولقد نجينا أكسن دي بني إسرائيل إسرائيل رمونا من العذاب يلي ينغن قدنا المهين كبه رغن نندانا من فرعون أري كسي فرعون يا إنه فرعون دي كان أكين يادنا دي عاليا tundarenyai minal musrifina ane gelli hilla kapano nyara na gelli khempran nanganu nyari wala qad ikhtarnahum udi sugandi ala ilmin tuwa gun kamma ya ala alalamin tuna dun konun kamma wuri ane gani kiyebedi ya tuwa gun kini ya ima ime kini surotana nu ya wataynahum okini ndi ya minal ayati gelli kawa finunga ma konu beni fi ya ga kenno gondi balaun balaun ajara binga no gonga uri bakke ga no gondi mubin kembangan tenyani inna haulai kusuro kundu la yakuluna ikumpa itinia oro keduna birempe duho ya illa mautatuna lula gantanyo kallifana kema kikallibe kundu ugaanu gondi kene ukalli tabana nyayi wama nahnu ukugummanya bimusharina umanya biremu ya khadin faktu hakunna litindi biabaina tofa banu ya inkuntum gela khaganani swariqina tunguntunya gani khayi ahum yalli kunyani ba khayrun igampasun taba amma kinqa qawmu tubba'in tubba'in surun yampasu ba walladhina aru yammu beniya min qablihim kubinu gikaniya ahlakna urakum palakiya innahum ikun ade ikunyi dunade mujrimina ah mujrimina yango burunyangano nyaniya ma khalaqna as-samawati annabari qawmu tubba'inati an yamaniyai inaji tubba'il yamani nanti yamani sireya ni tunkanyugo nyana gamare neno ka farinti intatu wa nabi nyime anu ba ma nabi nyimeti ka kelli aru farinti roma aru makangu kunta la tu misri ita akenyi imbenya bata wasa silama wakadi suru ankeri kata alay aiga bara aladi halaki yamene ahi kenya kono makangu nyang kutuba iya mpasuma tubba'i suru nyampasu ira kumbala kisakati kum الله أكبر وما خلقنا السماوات الله توما كم منتقى والأرض أروني ينغى وما أروفو دمبيا بينهما هو بيغا كم مندو ينغى لاعبين ومي تغى سنجيا ما خلقناهما ومي سل إفل لتغى إلا بالحق غانتانيا تتونغنيا إنا تونغن قاسقين دي ولكن خبري أكثرهم إفو غبيا لا يعلمون إنت توام إن يوم الفصل فتنبان تندن كوتان كيتن كوتان ميقاتهم إمينيين نكنيا إي أجمعين سوكف منتنا يوما كنكو تنيا إي لا يغني مولا بيسلم غنتهون هنا عن مولا بكي مي بيسلم مايا شيئا هربانيا ولا هم يكم من ينصرون إيجي ديمنا إلا من قايم برحم الله ألا غنهن كنعي وكن ديمنا ما نتي إلا من غنتنيا يمي برحم الله ألا غهن كنع إنه الله دي هو العزيز أيانيني إندانا الرحيم الله نفنانا إن شررت الزقوم زقوم إتنا طعام الأثيم إغان دي بري بري ناني كالمهلي ما كنق طعام الأثيم طعام الأثيم junubi ge sanu nyigande nyani al muhli mana gote gajante mogonyai yagli yaga worini bilbatuni no gonundi gana amini no gonundi yaga no gonju warindini yagali ilhami kojinte ngarinde mogonga khudu allah anati gara kafiri laga fa'atilu kana atulungan dinaru ila sawa il jahim kata jahima nakani ngawe gani fa'atiluhu fa'atiluhu kana aragana futu na kurundu na guhu na kachi ila sawa il jahim kata jahima nakani ndi thumma subbu sage kangu jindi fauqa ra'sihi ayimmen kamma min azabil hamim gali jinte nyangan katangan dhuqo inati temun tem anken nantemi naka anken lenki kotanga antal aziz anken nyani tere darenga al karim anyani sire sire ngai kedi na keko ni da tolin tawe ga soyniya wal iyad billah nati aha duk innaka antal al aziz al karim duna da anga nyandu nyana sire darenga anga ndu komponi yang anga tamba temu anke magalin kisere daranya nan Allahu akbar tahakumun yani ke yang inna hadha ma anna inati ke kundu ke honyai kagun ganyi bihi tikempo be atantaruna kaga gere gere na kaga jigi jagana khibarin dilagara kota yang ngang kata ke yani innal muttaqina allan kannanu kunga fi maqamin iwa sigira kundi aminin idun tangun tongani fi jannatin sigira ko benu dun tangun tonya ni ke luta ngidi fi jannatin al jannan kanundi wa yuni arojin yago naganga yalbasuna igaye tundini min sundusin gelli soyinunga wa istabraqin aro ha wa istabraqin min sundusin min sundusin gelli harire nyaga misenga wa istabraqin aro harire nyaga baragatenga soyi nyaga misendo soyi nyaga baragatenga mutaqabilina ijonko intenga me igata unukata me yang kadhalika kemwani wazawajna odi nyakindi bihurin tihoro yakaru ya ainin kubenu yakum turam parum parungani ya kan karyun korin ya kan pinai ke ka barakatin ni asire nyani kalikatun to nyani yad'una igana tini ga khirin dini biha al janna nugundi bi kulli fakiatin ti tirimmi be suya amini idun tangun to nyani gana igan ti no gurna ta un hi che walli anta buturambu walli ya la yadhuquna igana lai ho ho inda khiri arini aduna la gara yitirimun al janna nugundi la yadhuquna indate mundini biha al janna nugundi al mauta kallenga inta kalla illa al mauta agantanya kallenya yi alula kinga ni kallifana be gari kita duna no gondi Allah da aljanna lemun kisi azabal jahim jahima imbe nyangan kadanga basamun taqwani min rabbika ngiran kamantunka Allah dalika anna kingari wal fawzu kenya ni taqinga al azim kebe khore khore ngani fa inna ma yassarna qura qur'ana ni wondi bilisanika annene kamaya la'allahum mami wadi yatadhakkaruna ina simme fartaqib angin nan terinkan nihai innahum kukafirnu de murtaqibuna khahi terinkene ganya kurusini hibe ganya nanga suratul dukhan nimera suratul jathiyati hurufu yempin kongen chor anyani kei ayan ka alla aya akinni suratan nagatin do sura karagandi nyai tanjikero ayanu nyirana no gonga makia ayan ka alla farin kamma makai bismillahir rahmanir rahim amin tanzilul kitabi kitaben yankandanan ni allahi ma kitaben yanka minallahi kitabe yankantinya ni minallahi nangire allahi qur'anan kitabe yankantinya ima kenka yang kandinda yang kandihuani kitabe ke yang ala minallah ma allah ni yang kandinda nanga kitabe ke da minallah kitabe ke gire allah al aziz allah ni tunkaninda nanga al hakim al hakimi allah ni kitan cirenga wa alaikum salam inna fis samawati awakam pato nyiridi wal ardi aro nyam pato nyiridi la ayati kawa finunga lil mu'minina mu'minun dangani wa bi khalqikum awa khayminu tagandindi wa ma aro honno gondi yabuthu lakin chankini na gabondi min dabbatin gelli gunguma na suya ayatu kawa finunga kundi li qaumin surundangani yuqinuna kubenuga dankana unu wa ihtilafil layli urum misuqiyan qayi wannahari arukiyan misuqiyan qayi kiran misuqiyan wama aruhunga anzalallahu allah garakebe an kandika matekenga minas samai nangirika mundi rizqin yalli warjakenga fahya allah ngalindindi bihi tiken kamatekeya al arda nyinyanga ba'da mawtiha nyinyankara halleya tasrifir riyahi arufange nyillan kupandenga ayatun kunnika wafinu nyai liqawmin surundangani yaqiluna kubinuga huwa haqirana tilka anda kuwari ayatullah alla kawafinu nyani alla ayanu nyani qur'ana ke ayanu nga natluha ugi karanga alayka anke nkammaya bilhaqi chitungu nga fabi ayyi hadithin kankacha khani kandiga amekhani keta ba'dallahi alla diga mimpalle wa ayatihi yara kawafinu mpalle yuminuna ikungar ni tongo ni tukunga sirebe gama tongo ni qur'ana alin tongon ti kandiga me kai ketan wailun yangang kadan do bunu dumbe nga likulli afakin garam binne gume dum ke sudan nga asimin binu bun foran yanga na gani yasma'u kebe ga terin kena ga mugini ayatillahi alla ayanu nga tutla diga kun karan nga alai akamma yang thumma yusiru sagana ta hu mustakbiran dundare gani kallam yasma'a antina qama ayanu kum huwa fabashiru anna kin kibari bi'adabin ti yangang katanga alimin kebe mamandana gani rekundu ati mustak thumma yusirru mustakbiran yusirru awra ni khannen qoto na junubu ma taxen da igana hara gongo antat antake mu kwato ko a aga taxunu junubu ke kamma golli bure kanta wala wa idha alima agana haratu min ayatina gello kallah ayunun di shay'an hoyne agana tunan tu hoyan kaya ittakhadha ana killaga huzwan tolinta khuya ulaika kun kamannunga lahum awidangani adabun yangang katanga muhinun kebe gani rogon dindananga mi waraihim awikane banga jahannamu jahannamu imbenga wala yughni antahu hunahna anhum bakiya ma hongta hoyon to kasabu gara kebe golli dunadi shay'an haribane ya walama kon kanta hona hana ittakhadhu gara kebe raga min dunillahi allah tananga awliya ni nabi sallallahu alaihi wasallam kon kanta ho nyonto ne baki kamaya walahum awidangani adabun yangang katanga adhimun kebe khorengani hada ke kundude hudan keni kande nyai walladina yamugube ni ya kafaru kubinu kafira ku bi ayati rabbih man ayanunga wala awidangani adabun yangang katanga rijizin yalli yangang kata sarlandinga alimun alimun kebe mamandana gani allahu alladhi alladhi allani tunkanga sakhara aga khayandi lakum kharangani albahra panginga litajri alfulku kuro kure nanguru fi pangin kamaya bi amrihi allah nyamarienga walitabitagu arukamurundi min fadlihi allah yang allah fasangun ولعلكم ما مي ودقكم دي تشكرون خنان يهلنكو فندانونا وسخرا ألا خاين دي لكم قدنغني ما هنغا في السماوات كبه كمون دي وما عرفونا في الأرض كبه غنيين دي جميعا أسوكهم انتنغا منه ننجري اللي اللي اندي خايا سرطان المخايا إن في ذلك إخاين دينغا ikhayan denga minhu agri allah ya inna fi dhalika wa kinnu hundi la ayatin ka wa fi wa kinnu hundi liqaumin surundanga yatafakkaruna kubinu gasimene qul annanti lilladina yamundangani amanu kubinu gatongondi yaghfiru inanyampa lilladina yamundangani la yarjuna kubinu gantajiki ayyamallahi allah gemallema gunga liyajziya kudo inantugandi qauman surunga bima tihonga كانوا يكونغني يكسبون كيبي غولني يركندو نعم من عمل صالحا من عمل صالحا سربك انا غولي سيرن غولي فلنفسه كنا يميادان ومن اساء سربك غولن انا برو وعليها اكمن يميانا كميا ثم ساجي الى ربكم كتاك كما ترجعون وغساغنني ولقد يركندو اناتي عبد الله بن ابي بن سلول منافق نيمانكي مدينه ada limine yego akhi nanta daga jimutu gede ngandi keda ada umar ibn al-khattab ni nongani agana aras ana sigi mukho mo sir sundare ana kempaga sir sundara na kem lohom bagada kamuna lemne kebe gar kunda para ke lohom bagada pasara sunnan ta abdullah ibn ubay an dikhi aille kata aga ara hokke zabe kharat adaga aga daga atankin khala tarde kum gelli gelli gelli gara he atira umar ni nongani akeng asir sundara na ho indi ani suro kwa de mana bara ifete mana han Abdullah ibn Ubay qusata tanke ko khibaran ke baga lampu lonko ke tade a ha ganya ke ta sammin kalbaka ya kuluk annan ullen ka ton dana nyiga ko faren nga ke ta ko iri bismillah ni madina no gondi e ha ga murti ka la ilaha illallah ha umaru hammin nan tina hida bare qallati qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah ani tukhono hilanya Allahu akbar walaqad atayna Allah tokinindi bani israila israila rimun yaquba rimun alkitaba ira kitabin kiniya wal hukma arukiten wan nubuwata aru annabin magunga warazaqnahum uliku min at-tayyibati fakafosenna wa faddalnahum uli fasamundi alal alamin iduna dunkonun kiyen kam iduna kiyen dunkonun kam maya wa atainahum wa atainahum okinin diya bayyinatin bangandin duhonunga minal amri jalli dinan kibarenga famakhtalafu ikumma min suhi illa ganta min ba'dima kumpalliya ja'ahumul ilmu tuwa kungariya bagyan hasida gurubba kallahu bayinahum idurun nakanga inna rabbaka ankamantunka alla yaqudi ayankitini bayinahum ime nakanga yawmal qiyamati siyen kotanga fima hunno gondi yanu ikunga nyiduna di fihi tempe obedi yakhtalifuna igame sohini thumma sage jalna ka urang kenya ala shari'atin daga kille kamai minal amri jalli dina mpinunga fattabi'ha anna warru kenya i wala tattabi'a maga sukedo ahwa alladhina yemmun killen yemmun yonkillungunga la ya'lamuna kubinu gantafutu innahum ikunga de la yu'nu iranta huna hana anka abakanga minallahi jallallahi yangan katanga shay'an haribaniya wa innal zalimina kafirununga ba'dhum yakunu ide awliya ba'dhin yakunu ani yakukaral limanga wallahu alladhi waliyul muttaqin allani allankanna non karal limanga wali nabi sallimanga hadha ki qur'ana kundu basairu keni takazunyai linnasi surundangani wa hudan arukande nyani wa rahmatun aru nemanya li qaumin surundanga yuqinuna kubinu gadangana wonu amma kinqa asibal ladina yemunna kiyajiba ijtarahu kubinu ga golnya kitima kutundanga asiyati golli burenga an najalahum ikunna kinchi manantini nyana ko kalladina ko yemmo gonga amanu kubinu ga tongondi wa amilu salihati gara golli surung golli sawa ammahyahum ibranta ninya sawaan sawaan ninya nyoko ya honyoronto ya nisumironde mahyahum ibrenga wa mamatuhum ari kallen awrani ibra idunan brenno kana di lakhara mi kullahi surobeno gar golli surungo dado surobeno golli burungo golli ana famu ikunna simana kunyoronde na ni nyasawa ani nyeronde ni nyokonde ai mahyahum dunadi wa mamatuhum aru lakhara kunta nyorno saama kombono yahkumuna ga kebe kitini wa khalaqa Allahu Allah tagandi as-samawati kampado nyiria wal arda aru nyampado nyiri bil haqqi titongunga walitujiza kullu aru nayonkinte sutuga bima tifofo suya kasabat daga kebe golli wa hum ikunga la yuzlamuna intitonyana afara'aita man amma yemme ngariba ittakhadha yemme be atagatigindi ilahahu ibate kama nga hawahu nakenyi nyani yonkinga ore ni yonkilingo nyanya bate kamanenga wa dallahu Allah rasankundi ala ilmin wa gunkama ya wa khatama Allah bekhindi ala sami'ihi amugunga wa qalbihi ala sondominga wa ja'ala Allah nyangundi ala basarihi aja gunga angalinga rishatan shawatan bu khufa denga murwa denga khufa denga faman serebe koni yemmenga yahdihi kenga kandana min ba'dillah Allah dangi yem palle serenta kitina hu bega kandana Allah ga heti afala tadhakkaruna Allah takun tasimmina ya ba qalu kafirununti mahiya ho ho hetike ya illa hayatuna dunya gantanyo duna mbire nyani ke ya namutu uga kallatan wa nahya uri munkana bire wa ma yuhlikuna honto halakini illa daru gantanya urondo ke nyai duna ki ku ilankupe kunyano halakini adaru ken duna ki nyan ti ku duna ki nyan de halaki hinu nga dangi ni moko bete wa ma lahum anai kumunguru allahi wa ma lahum ho wonti danga bidzalika tiran ken sefe ya min ilmin jalli tuwa goya inhum kem ikunta ho di illa yadhunnuna gantanya iga simme ibure nya simmana wa idha tutla igana ni karanga alaihim ikamma ya ayatuna ukafinunga bayinatin ibanga ntonga ni makana hujjatuhum makana hujjatahum ikumpo jamanya ho ho ikuhemime kutan dimpetu ho ho ya illa agantanya hankalu ikungati utu kakunna litindi biaba to fa banunga inkuntum maka na hujjatahum ime kutandimanya ho ho ya illa ganta hankalu ikungati ni itu kakunna litindi biaba ina to fa banu ya inkuntum gella kaganani sadiqina tunguntunya ganaya kul annanti Allah de yuhyikum Allah na khabiran dini sage yumitukum ana khakari sage khadi yajma'ukum ana khakafumei ila yawmil qiyamati kata sigen kotanga la raiba sikka ganta fihi kota kebedi walakinna kabari aktharan nasi surumpo gabenga la ya'lamuna ikunta tu yamine walillahi awalla danga mulku samawati kampadu nyeri marenga wal ardi aru nyinya ampadu nyeri marenga wa yawma aru kotanga taqumu sa'atu la qiyama ngasiki yawma idhin kenkotanyani yakhsaru almubtiluna bununtundo garantunga kumina kotanga matara anna warindi kulla ummatin ummatu sugadi jafiyatan asu khurfun tenga suga jipeni khurungun kamaya kullu ummatin ummatu sugadi tuda wi khilli kati gollun kitabunga alyawma lenki kotanga ma ina khatugana hunyai kuntum kakunganyi tamanuna khaga kebe golini hada annake qur'an ken kitabe wari kitabuna ken ki o kitabin yayi yantiqu kenga sifene alaikum kakamma ya bil haqi titongunga inna bawono kude kunna onyi amene oga huncha fana kuntum kakanyi tamanuna khaga kebe golini malekanu nyasafana ya amma alladhina amma yimungari kubenunga tongondi wa amilu salihati gara golini siru ngolli wadkhiluhum rabbuhum ikamangi rondini fi rahmatihi ine mandi dhalika anda kengari huwa alfawzu kenyani ganyinga almubin kebe bangantengani wama alladhina amma yemungari kafaru kubinu wa kafiraku afalam takun ayati yalla ike alla ayumanya batutla ya kumkaranga alaikum hakamma ya fastakbartum kadundara huya wakuntum kakunyi qawman suronyai mujirimina gulli burunyangano ngane kaya iganati inna wa'da Allahi alla nyinyanga hakun tongunyani wasa'atu laqiyaman kotanga la raiba jengkani tongunyai sikanta fiha laqiyaman kotandi kultum kakun kafir nunati manadiri okuntatu masa'atu manikani laqiyaman kotaya inna dhunnu okumanyi ho simmana illa dhannan kantanya simme kundunyai wama nahnu okukummanya bimustaiqinina dankanantu dankanahu intayemmuya wabada kumbange lahum idangani sayyiatu ma hum poburenga amilu gara kebe golli wa haqa hunyanka bihim tiya ma fokebe ya kanu ikunganyi bihi tikempobe yastazimuna gatulin tauntai waqila inati aliyawma lengiko tanga nasakum ugawa mungu na kaina katukununga kama kumukumaka nasitum kaga mungu lipa ya umikum hadha karo kekota gemma lemma gundangani wama uwakum pata kurakinna annaru imbenyano kondi wama lakum man honta kadanga min nasirina gelli demandano ya dalikum karankingari liannakum kencha babunga nanti kakunyi ittakhadhtum katikitindi ayati llahi alla ayanu nyayi muzuwan soyhonga wa garratkum rakakitu alhayatu dunya duna biranta kunyanda kakitu falyawma lenkiko tanga la yukhrajuna inji bagandini minha imben nogondi yukum manyaka mine yustatabuna kubenu loduro mutu falillahi lenkiko awa alla dangani alhamdu walahum yustatabun kubenu misalati nanti gatni igi jaragini na du jaragini igi jaragin de mutu awra na du jaragi nanti na kellagiya inta kellagani ya ko tangade walillahi iga alla dunga e mur no alla inta kellagani ya walillahi awa alla danga alhamdu tige nga alla danga rabbis samawati kambodo nyere kamanga warabbil ardi aroni nyampado nyere kamanga rabbil alamin duna aroduna dun konun duna dun konun kamanyan taga honun cu kamanyan rabbun kuni man sikon walahu wa alla dangani alkibriya qura kun adundara kun alla danga daga alla dangani bis samawati tampado nyeride wal ardi aro nyampado nyeride wa huwal aziz alla nini indanan alhakim alla niki tanjirin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wasallam.